تو ہم نے قرآن کریم کی ڈیفینیشن یا تعریف کر دی، اس کا موضوع بھی بتا دیا۔ تو عامر آپ کو یاد ہے کہ موضوع ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان ہے، قرآن کریم کا موضوع ہے انسان۔ اور وہاں بتا دیا تھا کہ میڈیکل کا موضوع بھی انسان ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ انسان کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حیثیت کا فرق ہے کہ وہ انسان کو ڈسکس کرتے من حیث الصحت والمرض، ہیلتھ اور سکنس کے حوالے سے۔ قرآن کریم انسان کو ڈسکس کرتا ہے اس حوالے سے کہ وہ مکلف ہے، اس حوالے سے کہ وہ مکلف ہے کہ قانون کو اوبے کرے گا۔ اور غرض و غایت میں نے بتا دیا تھا کہ مقصد کیا ہے قرآن کا، تو اصلاح العلم والعمل، کہ انسان کا عقیدہ بن جائے اور انسان کا عمل بن جائے۔ قرآن کریم کس مقصد کے لیے آیا؟ کہ انسان کا عقیدہ بن جائے اور انسان کا عمل بن جائے۔ نمبر دو، کہ انسان کی دنیا اور آخرت بن جائے، انسان کی، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے، دنیا اور آخرت بن جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 9 اور 10، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یہدی، گائیڈ کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، للتی، اس راستے کی جانب۔ دیکھ لیے، دیکھ لیے، پیج بتائیں نا، 284، آیت نمبر 8 اور 9 اور 10، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یاد ہدایت کرتا ہے، للتی، اس راستے کے جانب، ہی اقوم، یہ اقوم، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں الیٹیو ایڈجیکٹیو، انگلش گرامر میں اس کو کہتے ہیں الیٹیو ایڈجیکٹیو، اور عربی گرامر میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل، صحیح؟ اور آسانی سے آپ کے سمجھانے کے لیے سپرلیٹیو ڈگری، دس از سپرلیٹیو ڈگری، اور اس کی جو پازیٹیو ڈگری ہے، ایک ہوتا ہے پازیٹیو، پھر کمپیریٹیو، اور پھر سپرلیٹیو، سو اس کی جو پازیٹیو ڈگری ہے وہ ہے قیم، اس کی اولین فارم ہے قیم، اور قیم کا معنی ہے جو خود سیدھا ہو اوروں کو سیدھا کر رہا ہو، جو خود سیدھا ہو اوروں کو سیدھا کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں قیم۔ عربی کے ایک مشہور اصطلاح قیم اہل البیت، ہاؤس ہولڈ کا قیم، خاندان کا ذمہ دار، اس کو خود سیدھا ہونا چاہیے اور اوروں کو سیدھا رکھنا چاہیے، تبھی اس کو قیم کہتے ہیں، صحیح؟ اس طرح باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، جو بھی ہے قیم اہل البیت، اگر وہ خود سیدھا نہ ہو تو فیملی کو کیسے سیدھا کرے گا؟ اگر وہ چسکا لگاتا اس چیز کا، ہاں، تو بچوں سے کہہ سکتا ہے یہ بری چیز، ہاں، اگر وہ سگریٹ کا چسکا لگا رہا ہو، وہ سگریٹ جو آدمی کو حیوان بنا دیتا، سفید پاؤڈر والا، تو بچے ضرور اس کو اس طرح امیٹیٹ کریں گے۔ تو اس کو خود سیدھا رہنا ہے اور فیملی کو سیدھا رکھنا ہے، اس لیے اس کو قیم کہتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیم۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے قیم نہیں کہا، اقوم کہا، سپرلیٹیو ڈگری، کہ یہ خود الٹیمیٹ سیدھا ہے اور جو اس کو فالو کرے وہ اس کو الٹیمیٹ سیدھا کر دیتا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن خود سٹریٹ ہے اوروں کو سٹریٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی بہتری، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بہتری۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یاد ہدایت کرتا ہے، للتی، اس راستے کے جانب، ہی اقوم، جو بہت ہی بہترین راستہ ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی سیدھا راستہ ہے، جس پر جو بندہ چلے تو بس وہ سیدھا ہی چلتا رہے، صحیح؟ وہ ایک ہوتا ہے، مجھے دیکھیں، غزنوی، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے, وہ نیک میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو اس کو ایک کالر لگا دیتے ہیں. ویسے تو ہم نیک کو اس طرح صحیح, جب وہ کالر لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی اس طرح رہتا ہے. صحیح, یہ صراط مستقیم کو بھی اللہ نے ایسے بنا دیا ہے کہ اگر اس کے اندر آدمی چلا جائے تو بس وہ کالر کی طرح آدمی کو سیدھا کر دیتا ہے. صحیح, سیدھا چلاتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہی اقوام, یہ سیدھا رکھنے والا راستہ ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی مثال سے, ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین, اور خوشخبری دے دیتا ہے مومنوں کو وہ مومن, یعملون الصالحات, جو عمل کرتے ہیں صالحات کے, ان لهم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. تو دنیا میں ہی اقوام, سیدھے راستے پر سیدھا چلانا, یہ دنیا کی بہتری, اور آخرت میں بہت بڑے ریوارڈ کی بشارت دینا, یہ آخرت کی بہتری. تو اس قرآن کریم کی اس آیت میں قرآن کا غرض و غایت بیان کیا گیا ہے. یہ آپ لکھیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی غرض و غایت بیان کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے. اگلا بحث, یہ نمبر کیا تھا بحث کا, تعریف جہاں سے ہم نے شروع کر دی تھی, آپ نمبر نہیں لکھتے, تین نہیں ہے, آپ لوگ نمبر صحیح نہیں لگا سکتے ان آرڈر ان سیکوینس, ہاں تو آپ ریپیٹ کریں, نمبر ایک کیا تھا, ہم نے ابتدا سے شروع کر دیا تھا کہ بحث نمبر ایک ہے موجودات کا, بالکل پہلا درس, ہاں تو آپ پہلے والا کہہ دیں, پہلے والا کیا لکھا تھا, پہلے موجودات ہیں, ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یہ یہ جان سے نمبر لے گیا, صحیح, یہ سند نہیں لے گیا, نمبر لے گیا, صحیح. تو آپ اپنی وہ برابر نمبر لگا دیں, کیونکہ یہ تو بہت سلسلہ چلتا رہے گا, اور آپ کا روزانہ ٹیسٹ ہوگا درس میں کہ یہ نمبر کیا ہے, ہم کون سے نمبر پہ ہیں, اور روزانہ فیل ہوتے جاؤ گے تو آخر میں یو لوز یور کریڈٹ. سو نمبر ایک موجودات, کہ موجودات وہ دو قسم کے ہیں, نمبر ایک واجب الوجود, وہ صرف اللہ کی ذات ہے, اور نمبر دو ممکن الوجود, مخلوقات ہیں. پھر موجودات میں ہم نے کہا تھا کہ موجودات دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے جوہر اور ایک کو کہتے عرض. جہاں تک جوہر کا تعلق ہے تو وہ پھر دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے جوہر مجرد, جس طرح عقل روح اور فرشتے, یہ جوہر مجرد ہیں کیونکہ ان کے کوئی فزیکل سٹرکچر ہے نہیں, اس کو ہم جوہر مجرد کہتے ہیں, صحیح. اور دوسرا جوہر مادی, میٹیریلز, اینی تھنگ وچ ہیز اے فزیکل سٹرکچر, صحیح. اور جہاں تک اعراض کا تعلق ہے تو یہ کیفیات کی بات ہے, کوالٹیز, کیا جس طرح ہم نے کہا وائٹنس, اس دیوار کا سفید ہونا, تو یہ سفیدی یہ کوئی جوہر نہیں ہے, یہ عرض ہے. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر ون, پوائنٹ نمبر دو, بحث نمبر دو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کا ڈیٹیل دے دیا تھا. نمبر تین, علم کے لیے انسان کو اللہ کریم نے تین وسائل دیے ہیں, نمبر ون سینسیشنز, حواس جو سارے حیوانوں کو بھی دیے گئے ہیں, نمبر دو عقل جو سارے انسانوں کو دیے گئے ہیں انکلوڈنگ کافر اینڈ ڈس بلیورز, صحیح. لیکن مسلمان کی امتیاز کہ اس کو اللہ کریم نے ایک تیسری چیز سے نوازا جس کو وحی کہتے ہیں, پر ہم نے وہاں بتا دیا تھا کہ جس طرح حواس کا میدان محدود ہے, ہماری آنکھیں دیکھا کرتی ہیں لیکن ایک خاص حد تک, صحیح, بیانڈ دیٹ لمٹ اٹ کین ناٹ سی اینی تھنگ, سیم از دی کیس آف اور ایئر اور سمیلنگ پاور ٹیسٹ اینڈ سو اینڈ سو آن. تو اس طرح عقل اس کا بھی میدان محدود ہے, ایک خاص حد تک یہ دیکھتا رہتا ہے سمجھتا رہتا ہے, اس سے پرے وہ کام نہیں کرتا, دیٹ از بیانڈ اٹس اپروچ. صحیح, وائل ریالٹیز آر دیئر, فیکٹس آر دیئر, تو اس کے لیے ہمیں وہی کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ وہی اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے. صحیح, اب عقل تو یہاں تک کام کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا, کاتا پیتا رہے گا اور موت آ جائے گی اور ہم اس کو پانڈیل لے جائیں گے, پانڈیل لے جائیں گے. جب پانڈیل میں لے جائیں اور اس کے اوپر وہ مٹی کا ڈھیر ڈال دیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج دنیا میں کسی بھی ایسے عقل مند یا سائنٹسٹ کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کہ وہ کہے گا کہ پھر یہ ہوگا. سائنٹیفکلی میں نے معلوم کر دیا ہے, دیٹ از ناٹ اے سبجیکٹ آف سائنس. صحیح, وہ میٹیریل سائنس کا سبجیکٹ ہے نہیں, تو اس کے لیے آپ نے پوچھنا ہوگا اللہ سے کہ وہاں پھر کیا ہوگا. صحیح, آپ نے پوچھنا ہوگا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. صحیح, کہ صرف وہی بات تو نہیں کہ اکبر نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہاں پلاؤ کہیں گے احباب فاتحہ ہوگا. صحیح, اکبر نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, پلاؤ کہیں گے احباب فاتحہ ہوگا. ہاں اچھا, کراچی والے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یہ سارے ڈرامے ہیں, یہ سارے ڈرامے ہیں, جو چیز رسمن اپنایا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. اور پھر وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں جس کے بعد پھر ہم کھانا کھاتے ہیں, اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہوتا. تو آپ بخش دے کیا ہے, اگر کسی مردے کو بخش دے کیا بخش دے ہیں. صحیح, آپ کا ثواب تو ہوا نہیں, کیونکہ آپ نے پڑھ دیا اور آپ کو کھانا کھلا دیا اور ڈن, جاب از ڈن, یس یو ریسیوڈ یور کریڈٹ. بس یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. صحیح, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ڈیسیپشن, یہ سیلف ڈیسیپشن ہے, خود فریبی جسے کہتے ہیں. اعمال کا ثواب تو تبھی ملتا ہے ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے دعا کر دے, ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے صرف فاتحہ پڑھ لے. یعنی مثلا آپ مقبرے پہ گزر جاتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے قبرستان پر گزرتے ہوئے اگر آپ اللہ کے لیے ایک بار فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر اس کا ثواب ان کو بخش دیں اللہ کے لیے, تو ان کی بھی گلو خلاصی ہو جاتی ہے اور آپ کو اس مقبرے میں دفن شدہ اگلے پچھلے کے تعداد کے مطابق نیکیاں مل جاتی ہیں. یعنی وہاں اگر 10,000 لوگ دفن ہیں تو ایک بار فاتحہ اور 11 بار سورہ الاخلاص سے آپ کو 10,000 نیکیاں مفت میں مل گئی پھر ان 2-3 منٹس. صحیح, کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو آپ نے کوئی پہچان کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی, کوئی روٹی کے لیے تو فاتحہ نہیں پڑھا, کوئی پیسوں کے لیے نہیں پڑھا, کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کے لیے. گاٹ اٹ؟ ہاں, کیا جو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کا, یہ رسم بنایا گیا ہے. اس کے بجائے جو پسماندے ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, وائف ہے, ہسبینڈ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, جو بھی ہے, وہ صرف پڑھے ہاں قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدا ہوں اس کا ثواب میرے والد صاحب کے روح کو پہنچا دے. دیٹ از مچ مور دین 1000 قرآن. صحیح, وہ جو رسمی طور پر پڑھتے رہتے ہیں. دعا کی بس صرف 3 دن ہوتے ہیں تعزیت کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا يحل لعمر ان يؤمن باللہ والیوم الآخر يحد على میت فوق 3 ایام الا المرأة تحد على زوجها 14 و 10. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کسی بندے کے لیے جو اللہ اور رسول پہ ایمان لائے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دنیاوی کاروبار چھوڑے, زینت چھوڑے, غم کرتا رہے مور دین 3 days and nights. فار ایوری ون آر آن دی ڈیتھ آف ایوری ون آر سیٹ ڈیمائز آف ایوری اینی ون سوائے وائف کے, کہ وہ یہ غم خواری کرتی رہے گی 4 مہینے اور 10 دن, جس کو عدت کا زمانہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ عدت کا زمانہ. صحیح, اور 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بھی غم خواری چھوڑ دے. یہ تو دنیا کا نظام ہے, چلتا رہے گا. اب ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں امہات المومنین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, جب 4 مہینے 10 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو، صحیح، آپ کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہماری والدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، شی واز این اولڈ لیڈی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت معاویہ کی بہن تھی، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس نے مہندی لگائی اور خرمہ لگا دیا اور تیل لگا دیا اور صاف ستھرے کپڑے، صحیح، تو کسی نے کہا اما جی آپ تو یہ زینت، اس زینت میں ہم نے آپ کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی آپ تو اتنی زینت نہیں کرتی یار. اس نے کہا اصل میں امت کو دکھانا ہے، امت کو دکھانا کہ شوہر پہ غمخاری کرنی ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد دنیاوی زندگی چلانی ہے. بزن میں آ گئی. اینی ہاؤ، سو تین چیزیں ہیں، نمبر ایک حواس خمسہ، نمبر دو عقل، اور نمبر تین وحی. تو پوائنٹ نمبر 4 تھا کہ وحی کیوں ضروری ہے. عقل ہے انسان کے پاس اور آج کا انسان تو عقل کا مرید ہے. آج کا انسان کیا ہے؟ عقل کا مرید ہے. یعنی مینز دیکھیے، یہ جو چیزیں جمع ہو گئی نا، نمبر ایک، یہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ کے، اس پر میں نے کتاب لکھی ابھی تک پرنٹ نہیں ہوگی، کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیا 4-5 تصورات میں. نمبر ایک ہیومنزم، یہ ایک تحریک چلی تھی، ہیومنزم، حقوق انسانیت. تو جتنا بیڑا حقوق انسانیت کے پروپیگنڈے نے غرق کر دیا، اس طرح کسی اور چیز نے غرق نہیں کیا. نمبر دو ریشنلزم، عقلیت پسندی، کہ عقل کو کرائیٹیرین مانے، عقلیت پسندی. نمبر تین لبرلزم، آزاد منش ہونا. نمبر چار میٹیریلزم، مادیات کے پیچھے لگنا. اور نمبر پانچ سیکولرزم، کہ جو چیزیں مادیات کی دنیا سے باہر ہیں یا عقل کے اپروچ میں نہیں، ڈونٹ تھنک ایون اباؤٹ دیٹ، اس پہ وقت ضائع نہ کریں. دیٹ تھنک اباؤٹ واٹس گڈ فار یو، کہ اپنا فیصلہ خود کریں آپ کے لیے کیا جائز ہے، یعنی کیا ضروری ہے. واٹس گڈ فار یو، آپ کے لیے کیا اچھا ہے. کسی اور کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہونے دو، کیونکہ وہاں تو اخلاقیات کی پابندی ہے نہیں. کہ ہے اخلاقیات کی پابندی ہوتی ہے سیکولرزم میں، سیکولرزم کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکالو. تو اب عقل ہے انسان کے پاس، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی. عقل ہی ٹھیک ہے، اسی عقل نے تو انسان کو وہاں پہنچا دیا، کہاں، خلا میں، چاند پر پہنچایا، صحیح، سمندر کی گہرائیوں پر پہنچایا، اس نے لوہے کو ہواؤں پہ اڑایا. اس عقل تو کیا ضرورت ہے وحی کی؟ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک عقل کا میدان محدود ہے، میں نے بتا دیا تھا، حواس کی طرح عقل کا میدان بھی محدود ہے، جبکہ اس میدان سے ماورا بھی بہت ساری چیزیں ہیں. نمبر دو کہ کسی پرفیکٹ عقل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس انسان کا عقل پرفیکٹ ہے کہ اس کو فالو کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں تو ہر انسان کا دعویٰ یہ کہ ارسطو جو تھے، ارسٹاٹل، وہ میرے شاگرد تھے، میرے پاس پڑھا کرتے تھے، اور افلاطون وہ تو ہمارے جنریٹر تھے. صحیح، کسی عام انسان سے وہ کہتا ہے میرے سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی آیا نہیں بھی تک. صحیح، کبھی کسی نے، دیوانے نے بھی کبھی اپنے کو بیوقوف نہیں کہا، بلکہ دیوانہ کہتے ساری دنیا جاہل ہی، ان کا عقل کام نہیں کرتا. تو یہ پوائنٹ نمبر ٹو. اور پوائنٹ نمبر تھری کہ عقل پہ آفت آ جاتی ہے جس طرح بدن پہ آفت آتی ہے. آدمی بدنی قوت لوز کر جاتا ہے تو عقل بھی لوز کر جاتا ہے. یہ جو پاگل خانے بڑے پڑے ہیں، یہ کس وجہ سے پڑے ہیں؟ وہ عقل کیا لوز کر چکے ہیں لوگ؟ عقل. تو اگر کسی آدمی کو ہم نے اپنا گائیڈ بنا دیا کہ ہی از دا کرائیٹیرین اینڈ سم تھنگ ہیپن ٹو ہم سڈنلی، سو دین وٹ وی ول ڈو، کہ وہ تو سینیٹوریم میں پڑا ہوا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اور نمبر چار، عقل یہ توہمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سپرسٹیشن کے سامنے فوراً سرنڈر ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں توہمات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ بتائیں نا، وہ جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ دیکھتے ہوئے اور پرندے سے پتا نکالتے ہوئے، اور پتا نہیں کہ آپ کے کراچی میں تو اتنا بڑا دھندا ہے، یا سبحان اللہ میں اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں قبروں سے مردوں کی کھوپڑیاں نکال کے کوئی کھالا جادو کرتا ہے, کوئی سبز جادو, کوئی وائٹ جادو, کوئی پتہ نہیں کیا بلا سپرسٹیشنز. صحیح, آدمی کو سر درد ہو جائے کہتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے, سپرسٹیشنز ہیں. یہاں بھی ابھی اکتوبر آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے, ہاں بہت بڑا. اللہ اور کالے بکرے کے خون سے تو کروچ اور ہی دیتے ہیں. بکرا بھی اٹھا رہا ہے اس کا. اور نمبر پانچ, یہ کہ عقل یہ رسم و رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم بڑے اچھے مولوی ہیں لیکن بہت سارے رسوم و رواج کو ہم یعنی کاؤنٹر نہیں کر سکتے, وہ پریویلنگ ہو جاتے ہیں. تو عقل کا یہ متاثر ہونا اس کے لیے کافی کہ ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ہدایت کے لیے. تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ وہی ہے. تو دیٹ واز پوائنٹ نمبر واٹ, ارباز نمبر چار, پانچ, اگلا پانچ ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہی کس کو آتی ہے اور کیوں آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ تو ہم نے کہا وہی کے لیے اللہ انتخاب کر دیتا ہے, اور میں آیات پر لے گیا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ کریم فرماتے ہیں انتخاب میری اپنی مرضی کی ہوتی ہے, اس کے لیے ووٹنگ بھی اللہ کو نہیں کروانے پڑتے کہ چلو ووٹنگ کروا دے کس کو پیغمبر بنا دیں. صحیح, ابھی پرائمری ہے اور ابھی فائنل ووٹنگ ہے. وائٹ کو بنا دے, کالے کو بنا دے, خاتون کو بنا دے, مرد کو بنا دے. صحیح, تو آتی ہے پیغمبر کو. کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح, اور کیسے آتی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بنیادی طریقے تین ہیں. کبھی وائی وے آف انسپریشن, کہ اللہ کریم بغیر فرشتے کے پیغمبر کو انسپائر کر دیتا ہے. کبھی اس کے ساتھ بات کر دیتا ہے فرام بیہائنڈ دی کرٹن, جس طرح موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام دو بار کر دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار. لیکن سو سنار کا اور ایک لوہار, موسیٰ کے ساتھ بات کر دی ٹو ٹائمز فرام بیہائنڈ دی کرٹن دیئر ان سینا ان مصر, لیکن رسول پاک کے ساتھ بات کر دی سات آسمانوں کے اوپر معراج کی رات, فرام بیہائنڈ دی کرٹن, پردے کے پیچھے سے. اور تیسرا یہ کہ فرشتہ بھجوا دیتا ہے. تو جبریل آیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو بھی آئے, اور میں نے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ کم و بیش آئے تھے. کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ, جو ایک سال میں 1,000 مرتبہ آنے سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے. تو اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ سند. کہ اب ہر ایک حدیث کے لیے تو سند موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. ایک سند ہے ہم سے لے کر امام بخاری تک, ایک سند ہے ہم سے لے کر امام بخاری تک. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, آپ نے پڑھی تھی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی یہ تعلیم لی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت شیخ الہند نے یہ حدیث کی تعلیم لی تھی بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالعہ کیا تھا حدیث لی تھی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ان دونوں نے یہ علم لے لیا تھا حضرت شاہ محمد اسحاق سے, شاہ محمد اسحاق نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے, حضرت شاہ عبدالعزیز نے حضرت شاہ ولی اللہ سے, اور پھر دنیا میں خصوصاً برصغیر میں جو بخاری چھپی ہے, ترمذی چھپی ہے, مسلم چھپی ہے, تو اس کے پہلے پیج پر حضرت شاہ ولی اللہ نے کہاں سے لی تھی امام بخاری تک, اس کا سند کیسے پہنچتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے, اور پھر بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, ترمذی کے اندر, ابو داؤد کے اندر ہر حدیث کی اپنی سند ہوتی ہے. صحیح, کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی حمیدی سے میرے شیخ, اور حمیدی نے فلاں سے, اس نے فلاں سے, اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح, تو وہاں تو, اور ہم وہاں حدیث کو قبول اور رد کرتے ہیں سند کے اعتبار سے. کس طرح رد کرتے ہیں؟ سند, سب سے پہلے اس کے سند کی بات کرتے ہیں. صحیح, اور پھر بعد میں اس کی متن پہ آ جاتے ہیں کہ متن بھی قابل قبول ہے کہ نہیں, سند میں تو کوئی بات نہیں, متن بھی قابل قبول ہے یا قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے, تو پھر وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ حدیث از اتھینٹک, دیٹس اوکے بیکاز سند از اوکے, بیکاز سند از اوکے, سو حدیث از اوکے بٹ ناٹ پریکٹیکل. کیا سند اور نس ایک ہی چیز؟ نہیں, نس نس تو ٹیکسٹ کو کہتے ہیں, سند نریشن چین کو کہتے ہیں, جو راویوں کا نام آتا ہے کہ فلاں فلاں سے فلاں, اس کو سند کہتے ہیں. نص تو ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، قرآن کی ٹیکسٹ یا حدیث کی ٹیکسٹ. تو اب پھر بعد میں الفاظ کی بات کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے کسی دوسری حدیث کے؟ ہاں، ایک دوسری حدیث وہ بھی اتھینٹک ہے، اس کے سنا اگر وہ ضعیف ہے تو اس کو تو ڈراپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ قوی ہے، لیکن اگر وہ بھی قوی ہے تو پھر تو کنٹرڈکشن آ گیا. تو پھر وہاں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کہیں ان میں سے ایک حدیث تو منسوخ اور ایبروگیٹڈ نہیں ہے. تو اگر تاریخ مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ، یہ قابل عمل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ عمل کیا جو دوسری حدیث میں آیا. صحیح، اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں حدیث کے درمیان پیچ اپ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہ دونوں پہ عمل ہو جائے ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ دونوں قوی حدیث ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم کہیں باہر سے سپورٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک حدیث کے مضمون کو باہر سے کوئی سپورٹ ہے. صحیح، عقل اور قیاس کسی ایک حدیث کی زیادہ تاکید کا تائید کرتی ہے دوسری حدیث کے مقابلے میں، تو پھر اس انداز سے ترجیح. لیکن جہاں تک قرآن کے سند کا تعلق ہے تو ایک تو قرآن کی وہ سند ہے جس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک آ پہنچا، تو اس کو تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ متواتر. کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 140,000 صحابہ نے یہ لے لیا. کتنے لوگوں نے لے لیا؟ اور 140,000 صحابہ نے تو 500,000 تابعین کو یہ سکھایا، اور 500,000 تابعین نے پھر 1,000,000 اتباع تابعین کو سکھایا. اور پھر تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، کہ مسلمان تو سب سے پہلے، بچہ جب بولنے پر آ جائے تو سب سے پہلے ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ قرآن شریف سکھاتے ہیں. تقریباً ہر بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کا سند تو مسلسل اور متواتر ہے. ہاں، بلینز آف پیپل دے ڈو نیریٹ دس قرآن فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہر زمانے میں بلینز آف پیپل وہ اس قرآن کریم کو نیریٹ کرتے ہیں. لیکن اس سند پہ ہم نے بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی کیسے پہنچا، تو وہاں پہ تین شخصیات اور تین ذات، اللہ کی ذات جو توثیق کی محتاج نہیں، جبریل امین کی ذات تو اس کے قرآن کریم نے مختلف آیات پہ لے گیا تھا، قرآن کریم نے توثیق کی تھی، اور پھر رسول پاک کی ذات تو اس کی بھی قرآن کریم نے توثیق کی تھی. تو یہ سند کا مسئلہ. پھر اس کے بعد ہم آ گئے تعریف قرآن پہ. تو یہ بحث نمبر کیا تھا؟ 7 تھا، کہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے تعریف کر دی، پھر موضوع بیان کر دیا کہ اس کا موضوع ہے انسان، اور پھر غرض و غایت کہ مقصد اس کا ہے اصلاح علم و عمل نمبر 1، اور نمبر 2 سعادت الدارین، کہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں. اب بحث نمبر 8، یہ بحث ہے تفسیر کی، کہ تفسیر کس چیز کا نام ہے. تو تفسیر ماخوذ ہے فسر سے، فا سین را فسر، فسر، اور فسر کا معنی ہے کھولنا، فسر کا معنی ہے کھولنا، ٹو اوپن. سو اب لفظی اعتبار سے تفسیر کا معنی ہے قرآن کے اسرار اور رموز کھولنا، قرآن کے معانی اور مقاصد کھولنا. یہ ڈسکوری ہے. کیا ہے؟ تو یہ تو اس کا لغوی معنی یا لٹرل میننگ آف تفسیر. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن میں آپ لکھیں علم یبحث فیہ عن کتاب اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ. یہ تفسیر کی ڈیفینیشن ہے کہ علم یبحث فیہ من کتاب اللہ او عن کتاب اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ. یہ وہ علم ہے جس میں اللہ کی کتاب سے بحث کی جاتی ہے. ہم کس چیز کو ڈسکس کریں گے؟ اللہ کی کتاب کو، جس میں اللہ کی کتاب سے بحث کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ اللہ کا مراد اوپن ہو جائے. اس حوالے سے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کی مراد اوپن ہو جائے. عبد العلیم صاحب نے لکھ لیا، اور اس کا موضوع قرآن ہے, تفسیر کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے قرآن, اور الٹیمیٹلی پھر انسان ہے کیونکہ قرآن کا موضوع انسان تھا, تو ڈائریکٹلی یہ تو قرآن کو ڈسکس کرتا ہے, لیکن قرآن کس کو ڈسکس کرتا ہے؟ انسان کو. تو اٹ مینس کہ تفسیر کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسان انسان بن جائے, اور اس کی غرض و غایت مقصد وہی جو قرآن کے مقاصد ہیں. قرآن کے دو مقصد میں نے بیان کر دیے تھے, عقیدہ اور عمل کی اصلاح, اور نمبر دو دنیا اور آخرت کی بلائی. تو یہ تفسیر کا بھی مقصد ہے, صحیح. ہم نے اس پر کوئی پیسے تو نہیں بنانے, آپ لوگوں کو جو 7 سال کے محنت کے بعد آپ کو جو ڈگری مل گئی تو آپ کو یہاں پہ بش صاحب اوول آفس میں کوئی اپرینٹسشپ دے گا اس پر, بتائیں نا. ہاں لے جائیں گے, لے جائیں گے تاکہ اللہ کی مراد اوپن ہو جائے ہمارے سامنے. تو دوسرا غرض و غایت اور مقصد تفسیر کا ہے الاطلاع علی مراد اللہ, کہ اللہ کی مراد معلوم ہو جائے, کیونکہ جب تک آپ اللہ کی مراد معلوم نہیں کریں گے عمل کیسے کریں گے؟ تفسیر اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, کہ کیا کرو, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. اور اس سے آگے والی چیز جو کل پڑھائیں گے وزن بھی نہیں ہوں گے, یہ ہواؤں میں اڑتے رہیں گے, تاویل. تفسیر کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے تاویل, اور ایک تیسری چیز ہے تحریف. تو ہم بنیادی طور پر تو تفسیر کریں گے ساتھ ساتھ تاویل بھی کریں گے, تو وہ کل بتائیں کہ تاویل کیا چیز ہے, صحیح. اور اپنے بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ تحریف سے بچے رہیں. کس سے بچے رہیں؟ تحریف سے, کیونکہ تحریف حرام ہے. تحریف کیا ہے؟ حرام ہے. تو وہ بھی بتائیں گے کل کہ تحریف کس چیز کا نام ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد بالقران عظیم وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقواتنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. ڈاکٹر پرویز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو ہم تے چیپٹر یا بحث نمبر 9 کہ قرآن کریم کے تفسیر کے اپنے طریقے ہیں, اور ہم نے تفسیر میں ان طریقوں سے اور اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا, صحیح. اس سرکل سے باہر نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, صحیح. ایک سرکل ہوتا ہے زندگی میں, اس سے آپ باہر نکلیں بیڑیا کر جاتا ہے, اور شیطان تو بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ان کو ذرا سرکل سے نکلنے دیں, یہ سرکل سے نکلیں نتنگ کین پروٹیکٹ دم, دین دے ول لوز دیئر ایمان. گاٹ اٹ؟ اور خصوصاً ایسے لوگ کہ جن کا عقل بھی کچا ہو دین کے اعتبار سے, ان کو تو آزادی دینے کے سرکل سے نکلو, وہ تو گئے. تو ایک ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے, اور اس کو فردر کلاسیفائی کیا تھا کہ یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے, ایک متصل اور دوسرا منفصل. تو متصل کا تو میں نے مثال دے دیا تھا سورہ بقرہ, یاد ہے آپ کو. منفصل کے لیے ہم گئے تھے سورہ النساء پہ, آیت نمبر 15, تو وہ پڑھ دیا تھا. اچھا, تو اب آیت نمبر 15 میں تو اللہ کریم نے فرمایا ایک بار پھر جائیں تاکہ آپ کی میموری فریش ہو جائے. آیت نمبر 15 سورہ نساء, پیج نمبر 81, واللاتے اور وہ خواتین یاتین الفاحشتا جو آ جائیں اس گندگی کو یعنی اس کا ارتکاب کریں. من نسائکم آپ کی عورتوں میں سے فاستشہدوا علیہن تو بنا دے ان کے اوپر اربعۃ منکم چار لوگ آپ میں سے. فَإِن شَهِدُوا اگر انہوں نے گواہی دے دی فَأَمْسِكُوهُنَّ لَا تو ان کو بند رکھو فی البیوت گھروں میں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو بند رکھو ان کو فِي الْبُيُوتِ گھروں میں یعنی انڈر کسٹڈی رکھو کیونکہ اس زمانے میں ابھی جیل وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تَآكِ موت ان کو قبض کر دے یعنی ان کو موت آ جائے موت ان کو قبض کر دے مین موت کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا یا یہ کہ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ. تو کوئی راستے سے مراد ہے کوئی پنشمنٹ کہ اللہ ان کے لیے کوئی پنشمنٹ مقرر کر دے. تو اس صورت کے نازلے کے وقت زنا کے لیے اللہ کریم نے کوئی پنشمنٹ ابھی تک بتایا نہیں تھا. تو کب بتایا؟ سورہ نور پہ جائے گا. سورۃ انزلناها عظیم الشان سورت ہم نے نازل کیا اس کو. وفرضناها ہم نے اس کو فرض کر دیا یعنی اس کا سیکھنا. ایک اور دو جب میں نمبر نہ بتاؤں تو اٹ مینس کہ بس ابتدا سے. سورۃ انزلناها وفرضنا ہم نے فرض کر دیا ہے اس کے سیکھنے کو. تو میں نے بتا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلفیئر کے لیے خواتین پر لازم کیا تھا کہ ان کو سورہ نور آنا چاہیے. وانزلنا فیہا ہم نے نازل کیے اسی میں آیات البینات واضح دلائل. نمبر ایک آیات البینات واضح رولز قوانین. لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آ جائے تاکہ آپ سوچیں کہ اللہ کریم نے یہ حکم اس طرح کیوں دیا ہے. صحیح آپ اللہ کے حکم کو پرکھنے کے لیے اپنے عقل کو معیار نہ بنائیں. اللہ کا حکم وہ لے لیں ایز اٹ از. اللہ کا حکم لے لیں ایز اٹ از. آپ کا عقل تو معیار ہوگا اس چیز کے لیے جو آپ کے لیول سے نیچے ہوگا. آپ کے عقل کے لیول سے نیچے ہو لیکن جو چیز اب اگر میں صحیح ایک سرجن کیا کچھ کر رہا ہے ایک انٹرنل میڈیسن کا ماہر کیا کچھ پرسکرپشن دے رہا ہے اگر میں اپنے عقل کو اس کے لیے معیار اور کرائیٹیرین بنا دوں کہ لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ صحیح تو وہ سرجن بھی کہے کہ نیکسٹ ٹائم تو اس کو سینیٹوریم بھی جانا ہوگا کیونکہ وہ چیز میری لیول سے اس فیلڈ میں میری لیول سے پہنچا ہے. صحیح تو اب اللہ کا حکم صحیح ہمارے عقل کے لیول سے نیچے وہ تو بہت ہی اونچا ہے تو ایز اٹ از لے لیں. اور یہ دیکھیے معقول بات ہے کہ جس بھی فیلڈ کی جو بات آپ کے عقل کے لیول سے اوپر ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کو آپ اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں لیکن جب دین پہ آتے ہیں تو نہ تو شیخ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. شیخ تو جوڑیے رسول کی بات آ جائے وہ کہتے ہیں کہ ول تھنک اباؤٹ دیٹ وٹ شوڈ بی ڈن ناؤ اڈیز. اللہ کی بات آ جائے یس ول پانڈر اپان کہ آج کے ماحول کے ساتھ یہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے. صحیح اس لیے کہ لوگوں کو دین کی اہمیت کا پتہ نہیں. صحیح الزانیت والزانی وہ عورت جس نے زنا کیا والزانی اور وہ مرد جس نے زنا کیا. وہ عورت جس نے زنا کیا اور وہ مرد جس نے زنا کیا. فجلدو کل واحد تو مارو کل واحد ہر ایک ان میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک مارو. سمانی مئات جلدا 100 درے یہ کوڑے نہیں ہیں آرمی والوں کے کوڑے وہ تو چمڑا نکال لیتا ہے. صحیح وہ لیشز جو ہوتے ہیں وہ تو چمڑا نکال لیتے ہیں. صحیح یہ لیشز نہیں ہیں یہ سٹرائپس ہیں. کیا ہیں؟ سٹرائپس ہیں. تو آپ لکھیں کہ درہ یا جلد کیا ہوتا ہے ایک تو یہ بنا ہوتا ہے چمڑے سے چمڑے سے بنا ہوتا ہے. نمبر دو مجھے دیکھیے اس کی لمبائی ہوتی ہے ایک شرعی گز. یہ شرعی گز ہے. اسلامی گز کتنا ہے؟ ہاف آف اور گز. ہمارے گز کے ہاف ہے. اور یہ فلیٹ ہوتا ہے ہاتھ کی طرح, یعنی وہ چمڑا اس طرح ہاتھ کی طرح فلیٹ ہوگا. صحیح. اور مارتے وقت یہ چار چیزیں ہیں, مارتے وقت اس کو کندھے کے اوپر نہیں لے جانا کہ اس طرح لے جائے, نہیں اس طرح کندھے کے برابر لے جا کے, کیونکہ مقصد تو کسی کا مروانا نہیں, اس کو لیسن دینا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ڈونٹ ڈو دیٹ. گاٹ اٹ؟ لائک اس طرح. گاٹ اٹ؟ اور نمبر پانچ, ایک جگہ پہ نہیں مارنا کیونکہ وہ جگہ سن ہو جاتا ہے. صحیح. اور نمبر چھ, بیک پہ مارنا ہے, فرنٹ پہ نہیں مارنا. کہاں پہ مارنا ہے؟ بیک پہ. چمڑے سے بنتا ہے, دیکھ لیا؟ ہاں ہاں. تو چھ, تو اللہ کریم نے فرمایا 100 درے لگا دیں. ولا تاخذکم بما, اور نہ پکڑے آپ کو ان دونوں کے حوالے سے رافتن, کوئی نرمی, فی دین اللہ, اللہ کے قانون میں. یار چھوڑے, غریب ہیں بس, تھوڑا سا مزہ لے لیا چھوڑے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, ولا تاخذکم بما, اور نہ پکڑے آپ لوگوں کو بما ان کے کیس کے بارے میں رافتن, کوئی نرمی, فی دین اللہ, اللہ کے حکم میں. دین کا معنی حکم. ان کنتم تؤمنون, اگر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ, والیوم الآخر, اور روز آخرت پہ, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, اور حاضر ہو ان کے سزا کے لیے, طَائِفَةٌ, ایک گروہ من الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں میں سے. یعنی ان کو پبلک پلیس میں یہ سزا دی جائے. سزا کہاں دینی پڑے گی؟ کیونکہ اس سزا دینے میں اس آدمی کی تعذیب وہ مقصد نہیں, اس سزا دینے میں اس آدمی کو پین پہنچانا مقصد نہیں, معاشرے کو میسج دینا لازم ہے. یہ آپ لکھ کے ہیں, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا پبلک پلیس میں کروا دے. کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا, کس نے دیکھا؟ صحیح. تو مور کو نے چھایا پبلک میں, یعنی اس کو سزا ملے پبلک میں, کیونکہ مقصد تو یہ کہ معاشرہ صاف ہو. یہ مقصد نہیں اس قانون کا کہ اس آدمی کو تکلیف ملے, بلکہ مقصد یہ کہ سوسائٹی کو میسج ملے. اب اس آیت میں تو 100 دروں کا ذکر ہے, لیکن آیت میں اگر کوئی اجمال ہے, ابہام نہیں, اس کو ابہام نہیں کہتے. ابہام تو ایمبیگوٹی ہوتا ہے. صحیح. اجمال کا معنی یعنی اتنا ڈیٹیل نہیں ہے. اجمال کا معنی اتنا ڈیٹیل نہیں ہے, تو ڈیٹیلز پھر ہم پوچھیں گے رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکل آئے اور فرمایا کیا کہ خضوع عنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, ممبر پر چلے گئے جب یہ آیت ریسیو کر گئے. خضوع عنی, سیکھو مجھ سے, یا لے لو مجھ سے. تو لوگ متوجہ ہو گئے کہ کیا دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ البکر بالبکر, جلد مئت و تغریب غامل, غیر شادی شدہ زناکار, جس کو فارنیکیشن کہتے ہیں قانون میں. اگر مرد غیر شادی شدہ ہو اور عورت بھی غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارنیکیشن. جبکہ شادی شدہ والے کو کہتے ہیں ایڈلٹری. شادی شدہ کے زناکاری کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈلٹری. دیکھیے قانون میں بھی اس کے لیے دو علیحدہ الفاظ ہیں, شریعت میں بھی ان کا تصور سزا بھی مختلف ہے. تو فرمایا کہ البکر بالبکر, غیر شادی شدہ کے لیے جلد مئت 100 درے, و تغریب حامل, اور ایک سال جلا وطن کرنا. یہ آپ لکھیں کیونکہ اس میں پھر اختلاف ہے. 100 درے اور ایک سال جلا وطن کرنا. ڈیپورٹ کرنا. وَالصَّيِّبُ بِالصَّيِّبِ اور شادی شدہ کے لیے جلد مئت سو درے والرجمو اور سنسار. سو درے اور سنسار, سٹون ٹو ڈیتھ, سٹون ٹو ڈیتھ. اب غیر شادی شدہ کے لیے دو چیزوں کا ذکر ہوا, سو درے اور ایک سال جلاوطنی. تو اس کو امام شافعی اور احمد بن حنبل نے ایز اٹ از دے دیا. صحیح. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ ایک سال کی جلاوطنی کا مسئلہ یہ ڈپلومیسی تھی. یہ کیا تھا؟ حکمت عملی. یہ کیا؟ حکمت عملی کہ وہ بندہ سدھر جائے, کہ وہ بندہ سدھر جائے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں کسی پر زناکاری ثابت ہوتی, اس کو درے لگ بھی جاتے, لوگ اس کو اچھا نہیں دیکھتے تھے. تو ایک سال کے لیے جلاوطنی کہ ایک تو وہ آدمی سدھر جائے گا, صحیح, پردیس میں وہ سدھر جائے گا, اور نمبر دو لوگ اس مسئلے کو بھول جائیں گے سال میں. صحیح. کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, بس آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے تو لوگ تاریخ تو نہیں لکھتے کہ وہ فلاں تاریخ فلاں مہینے اور فلاں سال فلاں دن تھا, یہ وقت تھا, صحیح, اور سال بعد ہاں اس آدمی کی ہم بات کر رہے تھے. بس وہ تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, دو تین مہینے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا تھا. صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سزا کا حصہ نہ ہے ایک سال کی جلاوطنی, کیونکہ اگر اس کو ہم سزا کا حصہ بنا دیں تو سو دروں کا ذکر تو قرآن میں ہے, یہ متواتر ہے. قرآن کیا ہے؟ متواتر, جس طرح ہم نے بتا دیا تھا. صحیح. جبکہ وہ حدیث وہ خبر واحد ہے. حدیث کیا ہے؟ خبر واحد, یعنی اس کا لیول تو یہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے. تو اسی کے اساس پر قرآن کے حکم کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کرنا, دیٹس اے ٹائپ آف ابروگیشن, کہ قرآن کا حکم آلموسٹ منسوخ ہو گیا. منسوخ ان اے سینس کہ پوری کی پوری سزا وہ سو درے تو نہیں رہے, سو درے پلس سم تھنگ. اور یہ پلس آپ نے کہاں سے لگا دیا؟ حدیث سے, جو خبر واحد ہے, وہ قرآن کے لیول کا ہے بھی نہیں. بازین میں آ گئی. امام صلی اللہ علیہ تو بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ تو قانون کو جانتا ہے. صحیح. تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة, قانون کی دنیا میں سارے قانون دان ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. امام شافعی جیسے آدمی نے کہہ دیا. اور آپ اب بھی جائیں عراق میں حضرت امام صلی اللہ علیہ کی خبر پہ, تو جیسے ہی دروازے میں اندر داخل ہو جائیں تو قبر مبارک کے ارد گرد جو فینس لگا ہوا ہے, فینس, تو اسی فینس میں, یعنی وہ جو آئرن راڈز ہیں, انہیں راڈز میں لکھا ہے فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة, لکھا ہے وہاں قال الإمام الشافعي ارتجالا اکسٹمپور. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قبر کو وزٹ کر دیا تو جیسے ہی قبر کے قریب آئے تو فوراً کہہ دیا فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة. فقہ قانون کو کہتے ہیں کہ قانون کی دنیا میں سارے دنیا کے قانون دان یہ اس آدمی کے بچے لگتے ہیں. اس آدمی کیا لگتے ہیں؟ بچے لگتے ہیں. نہیں, اور جلاوطنی. تو اب اصل سزا وہ صرف سو درے ہیں, یہ جلاوطنی ہے. میں نے کہا یہ ڈپلومیٹک کورس تھا. صحیح. یہ حکمت عملی. تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتے تھے, جلاوطنی کی سزا نہیں دیتے تھے. حضرت عمر نے ایک بار دے دیا پھر وڈرا کر دیا. حضرت عمر نے ایک بار دے دیا, جس بندے کو جلاوطن کر دیا تھا اس نے وہاں بھی وہ دندہ کیا, تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو واپس لائیں, کیونکہ وہاں تو شاید اس کو کھلی چھٹی مل گئی, یہاں ذرا ہمارے نگرانی میں رہے. صحیح. بس میں آ گئی کہ نہیں؟ انڈر کسٹڈی. ہاں ہاں, حدیث ہے نا. تو اب اسی حدیث میں جو آگے والا حصہ ہے, تو فرمایا وہ سیب و بالسیب, شادی شدہ جلد مئت و تغریب و عامن, اس کو سو درے لگا دو اور پھر سٹون ٹو ڈیتھ کروا دو. وہاں بھی کمبینیشن ہے, وہاں بھی دو چیزوں کو کمبائن کر دیا, لیکن اس پر کسی امام کا بھی عمل نہیں. آپ لکھیں, اس کو کسی امام نے کنسیڈر نہیں کیا. نہ شافی نے، نہ احمد نے، نہ مالک نے، نہ امام ابو حنیفہ نے رحمہم اللہ، بلکہ وہاں تو ساروں کا مذہب ہے کہ وہاں تو دی اونلی پنشمنٹ از سٹون ٹو ڈیتھ. ایسا نہیں کہ پہلے ان کو سودر لگا دو پھر کہے کہ ابھی میدان میں آ جائیں. اب اس سزا کے تصور کے لیے پہلی والی تو ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ اس کو کیا کر دو، سودر لگا دو، لیکن شادی شدہ سنسار کر دو، سٹون ٹو ڈیتھ کر دو. اس کو سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ضروری ہے. تو آپ لکھیں کہ انسان فطرتاً حیا دار ہے، انسان کی فطرت میں ہے حیا، بلکہ حیوان کی فطرت میں بھی حیا ہے. بہت کم حیوانات ایسے ہیں ہاں جو اوپنلی سیکس کرتے ہیں، صحیح، بہت کم حیوانات ایسے ہیں، ادروائز وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور انسان اس کی تو فطرت میں حیا ہے، تو زناکاری انسانی فطرت کے خلاف ہے. آپ لکھیں کہ زنا انسان کے فطرت کے خلاف ہے، لہذا مرد اور عورت کا تعلق یہ عہد و وفا پہ استوار ہو، نمبر ایک کانٹریکٹ ہو، اور کانٹریکٹ بیسڈ آن کنسنٹ. کانٹریکٹ تو آپ بائی فورس نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے فورس کر سکتے ہیں کہ یہ بیسکٹ میرے پہ بیچو ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. اگر میں بیچ بھی دوں آئی ہیو آل دا رائٹ یس ٹو وڈرا اٹ اینڈ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا، ہی فورس می، کیونکہ کانٹریکٹ تو کس طرح ہوتا ہے؟ رضامندی سے، میوچل کنسنٹ سے. تو یہ نے کہا یہ بھی میوچل کنسنٹ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ میوچل کنسنٹ ہے، لیکن دو بندوں کے نہیں، دو بندوں پلس دو خاندانوں کے، کیونکہ تو سوشل کانٹریکٹ ہے. تو اگر دو بندوں کا کانٹریکٹ ہے صرف تو سوشیالوجی کہاں گئی؟ پھر کوئی سوشیالوجی ہے بتائیں؟ نہیں ہے نا. لڑکی سے اپنے فیملی والی کٹ گئے اور لڑکے سے اپنے فیملی، اور سوشیالوجی کہاں سے آ گئے؟ سوشیالوجی کو تو انہوں نے بیڑا پار کر دیا. تو یہ کانٹریکٹ ہے، کنسنٹ ہونا چاہیے. سوشل ہے تو خاندانوں کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ساری باتیں معقول ہیں، معقول ہے کہ نہیں؟ لاجیکل، ریزنیبل. نمبر دو، اس کو سوشل اپروول بھی حاصل ہو. سوشل اپروول یعنی اس کو پبلسائز کرنا ہے. نکاح کو کیا کرنا ہے بتائیں؟ مشتہر کرنا ہے، پبلسائز کرنا ہے. یہ جو ہم فنکشن کرتے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ کلچرل ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، نہیں، نکاح کو پبلسائز کرنا شریعت کا تقاضا ہے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، آپ لکھیں بریکٹس میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر میاں بیوی نے نکاح کر دیا دو شاہدوں کے پریزنس میں، دو شاہدوں کے، تاکہ کسی کو پتا نہ چلے، تو امام مالک کے نزدیک نکاح ہوئے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں پبلسائز نہیں کیا گیا، تو وہ نکاح اس کے نزدیک ہوتا ہی نہیں. باقی ائمہ کے نزدیک ہوتا ہے لیکن شریعت کے روح کے خلاف ہے، شریعت کے روح کے خلاف ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پبلسائز ہو جائے تو مجھے دیکھیں، کل اس نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کو کچھ لوگ دیکھیں کہیں اکٹھا، اگر پبلسائز ہو گیا ہے یس لاسٹ منتھ دے گاٹ میریڈ، اگر پبلسائز نہیں ہوا ہے، لڑکا ہمارے محلے کا نہیں، کہیں سے لڑکی اٹھا کے لے آیا ہے، صحیح، یہ لڑکی فلاں کی بیٹی نہیں معلوم ہو رہی، بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے. کیونکہ شیطان تو اپنا کام کر کے دکھاتا ہے، اس لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ نکاح کو کیا کرو، پبلسائز کر دو، تاکہ لوگوں کو بات کرنے اور بات بنانے کی کوئی راستہ ہی ان کو ہاتھ نہ آئے. کیا حکمت ہے اس میں؟ بلکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعلن نکاح بالدف، جس وقت آپ نکاح بندوائیں، مولوی صاحب جیسے ہی نکاح کر دیں، صحیح، تو آپ دب بجائے، دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب، آل اراؤنڈ پیپل واٹس گوئنگ آن، لیٹس سی کیا ہو رہا ہے، آ یہ فلان اور فلاں کا نکاح، فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، پبلسائز کرنا، اعلن نکاح بالدف. اس کو ہم تمبورا کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمبورا. اس قسم کے نکاح سے تمدن باقی رہتا ہے. سوشیالوجی، تاریخ میں جہاں جہاں بھی تمدن خراب ہو گیا، وہاں پہ زنا نے رواج پایا. یہاں پہ سوشیالوجی ختم ہو گئی, لوگ سوشل نہیں رہے, تو نتیجہ کیا رہا؟ زناکاری, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, ڈیٹنگ. اللہ بچائے رکھے, اللہ عزتیں رکھے, آپ کہیں آمین. سارے مسلمانوں کی اللہ عزت رکھے. اب جیسے میں نے بتا دیا کہ پھر زنا کے دو قسم ہیں, ایک فارنیکیشن اور ایک ایڈلٹری. پھر دونوں میں کہیں تو یہ کام ہوتا ہے باہمی رضامندی سے اور کہیں بائی فورس, کہیں بائی رضامندی سے اور کہیں بائی, تو جہاں پہ فورس استعمال ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں ریپ. اس کو پھر قانون میں کیا کہتے ہیں؟ ریپ. اب پرانے کلچرز کو ہم ذرا سٹڈی کریں. ایجپٹ میں اسلام سے پہلے زناکاری کی صورت میں مرد کو لاٹھیوں سے پیٹتے, لوگ کڑے ہو جاتے, اور زناکار جس نے زنا کا ارتکاب کیا, مرد ہر ایک آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے کر اس کو مارتے لاٹھیوں سے, اور عورت کی ناک کاٹتے. عورت جو اس کا قسم کام کا ارتکاب کر جاتی تو اس کا ناک کاٹتے. آپ لکھیں یہ ساری چیزیں. ایرانی, بابلی اور اشوری, یہ مختلف سیولائزیشن سے, ایرانی, بابلی اور اشوری, یہ بھی تقریباً یہی کام کرتے. ہندوؤں کے ہاں مرد کو لوہے کی چارپائی پر لٹا کر چاروں طرف سے اس چارپائی کو آگ لگا دیتے. مرد کو چارپائی پر لٹا کر, میں نہیں, آپ لکھے لکھے, میں جو لکھوا رہتا ہوں اب لکھیں. زناکار مرد کو چارپائی پر لٹا کر چاروں طرف سے آگ لگوا دیتے, اور عورت کو کتوں کے سامنے ڈال دیتے. جو بھی ہو, قیصر روم شادی شدہ لوگوں کی زنا کی صورت میں مرد کی آدھی جائیداد کنفسکیٹ کرتے اگر کوئی ہوتا, اور اس کو جلاوطن کر دیتے, وطن سے نکال دیتے, اور عورت کی ون تھرڈ پراپرٹی کو کنفسکیٹ کرتے اور اسے بھی جلاوطن کرتے. یہودیوں کے ہاں شادی شدہ کو سنسار کرنا تھا, تورات کا حکم. اسلام جب آیا تو بالکل فرام دا ویری بگننگ, ابتدا ہی سے زنا کو جرم کہہ دیا, لیکن سزا وہ خاندان والوں پہ چھوڑ دیا کہ جس نے ارتکاب کیا ہے اس کے خاندان والے فیصلہ کریں. اب جو آیت اور اس کے بعد حدیث جو ہم نے ذکر کر دیا کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے اور شادی شدہ کے لیے سنسار, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ لکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو سنسار کیا, اور 4 کیس سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ اور سورہ نور نازل ہوا تھا 6 ہجری میں, ہجرت کے بعد 6ویں سال میں. اور خلفائے راشدین انہیں کے ہاں بھی یہی سزا تھی, شادی شدہ کو سنسار کرنا. اب سنسار کے لیے شرط کیا ہے, ابتدائی شرط, تو نمبر 1 کہ بندہ مرد ہو یا عورت وہ بالغ ہو, نمبر 2 وہ ذی عقل ہو, انسین نہ ہو, کوئی پاگل نہ ہو, نمبر 3 شادی شدہ ہو, نمبر 4 میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوں, ورنہ اگر بیوی میں کے چلی گئی ہے 10 سال ہو گئے, اور نمبر 5 مسلمان ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرط ہے. تو اٹ مینس کہ اسلامی ریاست میں بھی سنسار کا یہ حکم غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوگا. امام صاحب کے نزدیک غیر مسلم پر لاگو نہیں, ان کو دوسری سزا دی جائے گی جو بھی حکومت بنا دے, شاید ان کے لیے پانسی بنا دے, صحیح, لیکن سنسار کا حکم ان کے لیے نہیں. کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن امام شافعی, یہ آپ لکھیں, اور امام احمد, امام شافعی, امام احمد اور امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے, ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ لا آف دی لینڈ ہے, تو سارے شہریوں کو ایکولی اپلائی ہوگا, سارے لوگوں کو, سارے سٹیزنز کو ایکولی اپلائی ہوگا. اگر کسی بندے نے کسی عورت کے ساتھ گندگی کا ارتکاب کیا بائی فورس, جس کو ریپ کہتے ہیں, تو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کی ہے, یہ محدثین ہیں, حدیث کی مشہور کتابیں لکھی ہیں امام ترمذی اور امام ابو داؤد, انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو تو سنسار کیا, عورت کو کوئی سزا نہیں دی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ تو ایک وہ جبر کا وہ یعنی عذاب کیا گیا, پھر اس کو اس کے اوپر سزا بھی دی. اب جس طرح مرد عورت کو فورس کر سکتا ہے, کیا یہ کیس ادر وے اراؤنڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یعنی مرد عورت کو فورس کرے زناکاری کے لیے, کیا عورت بھی مرد کو فورس کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی کیس ایسا بھی آ سکتا ہے کہ مرد کے ساتھ زیارتی کی گئی ہے, اس کو فورس کیا گیا ہے؟ تو امام محمد اور امام ابو یوسف, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں دونوں, وہ جواب دیتے ہیں ہاں میں, کیا ہاں؟ امام صاحب کے تیسرے شاگرد ہیں امام زفر, امام زفر, وہ کہتے ہیں عورت کی جانب سے فورس کا کوئی تصور نہیں. یہ لکھیں آپ, اے وومن کین ناٹ فورس اے میل ٹو ڈو دیٹ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چار کیسز کروائے تھے اپنے دور میں, ایک آدمی ہے, صحابی ہے, اس کا نام ہے ماعز ابن مالک, ماعز ابن مالک, اس سے یہ ارتکاب ہوا, انسان ہے, اس سے یہ ارتکاب ہوا. اب جیسے ہوا اس کو احساس ہوا کہ شادی شدہ آدمی تھے, تو اس کا ایک دوست تھا, اس کا نام ہے ہزال ابن نعیم, ماعز ابن مالک کا دوست ہے ہزال ابن نعیم, کیونکہ آدمی پر جب تکلیف آ جاتی ہے, کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے, تو کس کے پاس جاتا ہے؟ دوست کو بتا دیتا ہے کہ یہ مجھے ذرا کنسول کر دے یا کوئی راستہ دکھا دے. تو اس کے پاس آیا, اس سے کہا بھائی میرے سے تو یہ ایک عظیم جرم کا ارتکاب ہو گیا, صحیح. اب ہزال نے بھی نہیں پوچھا, نعیم نے, مائز نے بھی نہیں کہا کس کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ دیٹ واز نن آف دیئر بزنس. صحابہ تو ایسے پاک لوگ تھے, وہ اسٹو میں نہیں لگے رہے, کون تھی ہم, کس کی بہن تھی, کس کی بیٹی, نہ تو ہزال نے پوچھا نہ مائز ابن مالک نے. اس نے کہا بھائی میرے سے یہ جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے, کیا کیا جائے. اب ہزال ابن نعیم بھی سیدھا سادہ مسلمان آدمی تھے, اس نے کہا بھائی میرے, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, رسول پاک کے پاس جانا ہوگا. اب لکھیں, رسول اللہ کے پاس جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لے آیا رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, صحیح, کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے. تو یہ آ گیا ماعز ابن مالک, یعنی اتنے سمپل مسلمان لوگ تھے, بالکل ان کا دل جو تھا وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا دل تھا. تو آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرف کھڑے ہو گئے اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دے او اللہ کے رسول, مجھے ان الفاظ کیا بہترین کے لیے, طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دے او اللہ کے رسول. اب یہ لکھیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح منہ پیر دیا, لوگ یعنی یہاں تھے حضور علیہ السلام اس طرف دیکھ, تو یہ آگے طہرنی یا رسول, مجھے صاف کر دے اور اللہ کے رسول. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر دیا, فاروق صاحب سے بات شروع کر دی. تو یہ خدا کا بندہ یہاں آ گیا اور پھر سامنے کڑا ہوا, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا. اچھا عامر تو جاب پہ گئے تھے. تو یہ خدا کا بندہ پھر یہاں آ گیا تیسرے بار اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالرحیم صاحب کی طبیعت آج ٹھیک دی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبجیکٹ تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ کوئی گواہ ہے نہیں, کسی نے دیکھا نہیں اس خدا کے بندے کو. صحیح, تو یہ بچ ہی جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ادر الحدود ما استطعتم, سزاؤں کو دفع کرو جتنی بھی آپ کے بس میں ہو, تو سزائیں جاری نہ کرو, سزائیں جاری نہ کرو. ایک تو یہ کہ اگر پروف ہو جائے پھر تو اللہ کے حکم کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس انداز سے ہینڈل کرے کہ وہ پروف نہ ہو جائے. صحیح, تو حضور علیہ السلام نے یہ چوتھے بار یہاں آ گیا, طہرنی یا رسول اللہ, جی مجھے صاف کر دیں. تو اب حضور علیہ السلام نے پوچھا, جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے تو ان سے پوچھا, ابھی ہی جنون, آپ میں سے کسی کو پتا ہے اس آدمی کو کوئی سائیکو پرابلم ہے؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن, آج کے قانون میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو فزیکلی اور میڈیکلی اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ اس آدمی کا کوئی مسئلہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا, ابھی ہی جنون, اس آدمی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ اب صحابہ بھی تو ایسے نہیں تھے کہ کسی کے لیے جھوٹ بولے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں. صحیح, تو وہاں پہ ایک ماہر بیٹھا ہوا تھا. کون بیٹھا تھا؟ ماہر بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سے کہا کہ شمہ حل شربا, اس کے منہ کو ذرا سمیل کر دیں, یہ نہ کوئی شراب براب تو نہیں پی, یعنی ڈرنگ تو نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے, یہ ڈرنگ تو نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو وہ آدمی جو ماہر تھا اس نے آ کے, کیونکہ اس زمانے میں تو وہ نہیں تھا کیا ڈالتے ہیں وہ, یہ ٹریفک والے کیا ڈالتے ہیں جب آدمی کو پکڑے ریڈ پر, وہ جو بریتھلائزر, تو اس زمانے میں بریتھلائزر تو نہیں تھا کہ ہاں یہ 10% سے زیادہ آپ کو چارج کر دیں کرائم میں, تو نہیں تھا. تو وہ جو ماہر تھا اس نے اس کے منہ سے کہا نہیں ڈرنگ نہیں ہے. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کون یہاں آپ کو لے آیا, اور ذرا سختی سے کہا آپ کو کون یہاں لے آیا. تو وہ جو دوست تھا اس کا حضال ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی ساتھ آیا تھا, نیک مسلمان آدمی تھا, اس نے کہا بھائی چلو رسول پاک کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی یہ حضال میرا دوست ہے, یہ مجھے لے آیا ہے, میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح دیکھا, لو سترتہ بصوبک, اس کا جرم تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا, آپ کے پاس آیا, اگر آپ اس پہ کور ڈالتے تو وہ بہت اچھا ہوتا. اس سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو, لو سترتہ بصوبک, لیکن ابھی تو آپ کورٹ میں لے آئے ہیں, یعنی مینز کہ آپ کیس کو کورٹ سے پہلے پہلے کہیں فیصلہ کر جاتے, ابھی تو آپ ایسے کورٹ میں لے آئے کہ اس کا فیصلہ تو کسی کورٹ میں پھر چیلنج بھی نہیں ہوتا, رسول اللہ کا کورٹ. تو اس سے کہہ دیا لو ستر تو فردر مور ان شاء اللہ ٹمارو. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین, ربنا الحمد بالقرآن العظیم, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فاروق صاحب تو آپ کو قاضی بنا کے چھوڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, افضل صلواتك بعدد معلوماتك, وبارك وسلم وصلي عليه. کہ وحی کا ایک طریقہ وہ تو تھا انسپریشن, اور دوسرا طریقہ کہ اللہ نے بات کی فرام بیہائنڈ دی کرٹن, پردے کے پیچھے سے, اور تیسرا طریقہ یرسل رسولا, کہ قاصد بھجوا دیا, جبریل بھجوا دیا. اب جبریل کے آنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی وہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے, دوسرا ہم نے یہ کہا کہ کبھی وہ ایک اجنبی کی شکل میں آتے رہے، اور اب تیسرا یہ کہ کبھی وہ انویزبل طریقے سے آتے تھے کہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پکڑ لیتے، کہ تیسرا طریقہ کہ وہ غیر مرئی طریقے سے آتے تھے، انویزبل یعنی کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اس انداز سے آتے وقت لہو صوت مثل سلسلۃ الجرس، اس کے آنے سے پہلے مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی، جس طرح گھنٹی بجتی ہے طرح آواز سنائی دیتی، اور حضور پاک فرماتے وہو اشدہ علیہ، یہ جو وحی کا ریسپشن تھا یہ میرے لیے انتہائی مشکل ترین تھا، ریسپشن کا یہ انداز یہ مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیے اپنے کو کور کر دیتے اپنے کلوک یا چادر میں مکمل طور پہ، صحابہ کو پتہ لگ جاتا کہ جبریل آئے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے فکانت تتحرک منہ بوادرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیورو سسٹم تھا اعصابی نظام وہ اس طرح شیک کرتا رہتا، اس وقت جب ریسپشن کرتے تھے تو آپ کا اعصابی نظام وہ اس طرح شیکنگ کرتا رہتا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعصابی نظام لرستا رہتا اس وقت، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور آپ کے چہرے انور سے پسینہ دڑا دڑ نکلتا رہتا، حتیٰ کہ مدینہ میں سردی بہت زیادہ پڑتی، سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے زبردست پسینہ نکلتا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوے کرتے رہتے تو ہم ایک آواز سنتے لائک بزنگا بیز، کیا کہتے ہیں بن بن ہٹ، وہ ہے قرآن کریم کے سند کی بات، جس طرح آپ لوگوں کو سند ہم نے تما دیا، آپ کنیکٹ ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی سعادت ہوتی ہے، یعنی میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی، کتنی بڑی سعادت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتی ہونا، اور رسول پاک کو سیدھے اللہ کے ساتھ نتی ہیں، صحیح، تو اب قرآن کریم امت تک کیسے پہنچ گیا، سند کی بات، یہ اگلا ایشو ہے، ہم نے کتنے پوائنٹ بتا دیے، پہلے کل رات نقل تو کی ہے آپ نے، نمبر ایک موجودات کی بات کی ہم نے، صحیح، نمبر ایک آپ نہیں وہ تو ہو گیا، تو دوسری بات انسان اشد المخلوقات، ہاں یہ دوسری بات ان کے لیے انسان کو تین وسیلے، یہ تین، ہاں نمبر چار عقل کے اچھا یہ نمبر چار، کیسے یہ صحیح، نمبر پانچ، تو اب نمبر چھ، نمبر آپ یاد رکھیں کیونکہ میں تو میموری سے بولتا ہوں تو میں تو نمبر نہیں ڈالتا، نمبر چھ سند، نریشن چین، سند کا معنی نریشن چین، شریعت میں سند کی بڑی اہمیت ہے، اور خصوصاً احادیث کے لیے، اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں اس کی سند کیا، صحیح، سند میں جتنے سارے محدثین ہیں کہ فلاں نے فلاں سے لیا، اس نے فلاں سے لیا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں صحابی سے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جہاں تک رسول پاک اور صحابی کی بات ہے وہ تو ہے، اس سے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، صحیح، اس کی بایوگرافی دیکھتے ہیں کہ اس کی حدیث کی پوزیشن کیا ہوگی، صحیح، تو اگر عمر میں ایک بار روایات کے بارے میں کسی آدمی پر یہ داغ لگا ہوا ہو کہ اس نے روایت میں ایک بار جھوٹ بولا تھا، صحیح، تو جیسے ہی نیریشن چین میں اس کی حدیث آ جاتی ہے تو فقہا اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہ پٹ اٹ آن اے سائٹ، صحیح، کیونکہ وہ آدمی اس کا کریڈٹ خراب ہو چکا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے فقہا کتنا احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس سے غلطی ہو گئی تھی، کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی جو، لیکن جھوٹ بولا تھا، اور روایت میں جھوٹ بولا تھا، کس چیز میں، روایت میں جھوٹ بولا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء محدثین جن کا کام ہی حدیث پڑھانا ہے، صحیح، وہ بھی جب حدیث کے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو بعد میں کہہ دیتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ تو کہہ دیتے ہیں آخر میں کہ او کما قال، یا ویسے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، یعنی اگر غیر ارادی طور پر مجھ سے کچھ لفظ گڑبڑ ہو گیا ہے تو مجھ پر وہ الزام نہ آئے کہ میں نے جھوٹ منسوخ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فوراً کہہ دیتے ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، تو ضمناً آپ یہ لکھیں کہ حدیث کی قبولیت کے لیے علماء نے 15 یا 16 وجوہ ذکر کیے ہیں، کتنے، 15 یا 16 2 وجہ یہ متن کے لیے ہیں. متن مین ٹیکسٹ آف حدیث, یہ متن کے لیے ہیں ٹیکسٹ آف حدیث. لیکن متن سے پہلے سند اہمیت رکھتا ہے. ٹیکسٹ سے پہلے حدیث کے الفاظ جو بھی ہیں, اس سے پہلے جس واسطے سے ہمیں مل چکا ہے وہ حدیث, سند اہمیت رکھتا ہے متن سے پہلے ٹیکسٹ سے پہلے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, آپ لکھیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں عبداللہ ابن مبارک, جس طرح امیر المومنین ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, حضرت عثمان امیر المومنین تھے, حضرت علی امیر المومنین تھے, حضرت معاویہ امیر المومنین تھے. تو حدیث میں عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین ہیں. تو امیر المومنین کے ادر ورڈز کنگ آف دی فیلڈ, کہ اس میدان کا بادشاہ ہے, وہ اس میدان کا بادشاہ ہے. اور یہ جو بادشاہ ہے امیر المومنین فی الحدیث, یہ امام ابو حنیفہ کا خصوصی شاگرد ہے. سارے محدثین اس سے لیتے ہیں لیکن یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے. اور تبھی تک اس کا در نہیں چھوڑا جب تک وہ وفات پا نہیں پا چکے تھے. جب امام ابو حنیفہ وفات پا گئے تو یہ وہاں سے کوفے سے اٹھ کر مدینے آ گئے امام مالک کے پاس رہ کر, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. اور غلام کے بیٹے ہیں, سلیو کے بیٹے ہیں. تبھی تو ہم نے کہا کہ دین کی حفاظت سب سے زیادہ سلیوز نے کروا دی. صحیح, وہ سلیوری بھی اللہ کی مہربانی تھی, کیونکہ سلیوز اپنے ماسٹر کے ساتھ ہم وقت رہتے تھے, ذاتی خادم ہوتے تھے. صحیح, اور ذاتی مالک وہ ان کو بچے کی طرح رکھتا تھا. صحابہ تھے نا, تو صحابہ تھے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے. تو ان کو ایسا سدایا اور ایسا پڑھایا کہ امت کے امام بن گئے. ان کو ایسا سدایا اور ایسا پڑھایا کہ سارے امت کے امام بن گئے. تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر سند کی بات نہ ہو تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول پاک نے بتایا ہے. اب لکھیں, وہ کہتے ہیں سند اس لیے اہم ہے کہ اگر سند کی بات نہ ہو تو پھر کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جس طرح لوگ ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کہہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ باتیں عقل مندی کی بھی ہوتی ہیں, لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ حضور کی بات ہو. حضور کی بات کے لیے تو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ویسے ہم کہتے ہیں اور بڑے اچھے دانشور قسم کے لوگ, اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا کیوں نہ پڑے. بھائی یہ مقولہ ہے عربوں کا, یہ کیا ہے؟ یہ عربوں کا وقولہ ہے. بھائی اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. بھائی یہ مقولہ ہے عربوں کا. خدا کے بندے, قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھے گا آپ کو کس نے بتا دیا تھا میں نے کہہ دیا. صحیح ہے, تو حدیث کے بیان کرنے اس لیے تو جماعت کے اکابر نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ کبھی بھی حدیث کے حوالے سے بات کریں. ایک حدیث شریف کا مفہوم جو بزرگوں سے سنا ہے, کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم جو بزرگوں سے سنا ہے. کبھی بھی نہیں کہتے کہ ایک حدیث میں آیا ہے. بھائی آپ محدث ہیں تو کہتے ایک حدیث کا مفہوم. صحیح, اگر کوئی عام آدمی جس کو حدیث کی سند کی اجازت نہ ملی ہو تو اگر وہ عربی پڑھ بھی سکتا ہے پھر بھی فضائل اعمال میں وہ حدیث کی عبارت نہیں پڑھتا, بس وہ ترجمہ پڑھ دیتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حالانکہ وہ پڑھ سکتا ہے وہ عربی, لیکن اس کو اجازت نہیں ہے. سند از مسٹ, بات ذہن میں آ گئی. تو احادیث میں ہر حدیث کے لیے مستقل سند ہوتا ہے, بلکہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی سند ہوتے ہیں. ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی سند ہوتے ہیں. اور اگر ایک حدیث کے 10 سند ہوں, متن ایک ہو, متن ایک ہے لیکن سند اس کے ایک سے زیادہ ہیں, تو محدثین اس کو سند کے اعتبار سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ 10 احادیث ہیں. کہ یہ کتنے 10, یعنی مثلا ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا کہ میں نے کوئی بات نہیں کہی تھی اور اس نے کہہ دیا. حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنے لیے جہنم میں گھر بنا دیا. یہ حدیث ہے. صحیح, تو یہ حدیث 70 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. کتنے سے؟ یعنی ایک جملہ 70 سے زیادہ صحابہ, تو ہم اس کو 70 کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے, یہ 70 ہیں. بات ذہن میں آ گئی. اور اسی کاؤنٹنگ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعداد 750,000 کے قریب پہنچتی ہے. کتنے کی؟ 750,000. کہ ایک ایک حدیث سند کے اعتبار سے کئی کئی احادیث کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب سند کے اعتبار سے حدیث کے اقسام 4 ہوتے ہیں. ایک متواتر, کیا؟ متواتر، دوسرا مشہور. مشہور مشہور آپ بڑے مشہور آدمی ہیں نہیں، لیکن ترجمہ نہ کریں، یہ ٹرم ہے، یہ لفظ نہیں ہے، دیز آر ٹرمینالوجی، ٹرمینالوجی کوڈ نیور بی ٹرانسلیٹڈ. مشہور نمبر تین، متواتر نمبر تین، خبر عزیز، اور نمبر چار خبر غریب. خبر غریب، غریب وہ حدیث ہے جس کو ایک بندے نے روایت کیا ہے. نمبر دو عزیز، وہ حدیث جس کو دو بندے نے روایت کیا ہے. نمبر تین مشہور، جسے تین سے زیادہ بندوں نے روایت کیا ہو. مشہور تین سے زیادہ بندوں نے روایت کیا ہو. اور متواتر، اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہو کہ وہ جھوٹ پر کبھی متفق نہیں ہو سکتے ہیں. کہ بھائی اتنے لوگ جھوٹ پر، آخر ان کا اتفاق کیسے ہو گیا؟ ایک شام کا ہے، دوسرا مصر کا ہے، تیسرا عراق کا ہے، چوتھا جارڈن کا ہے، پانچواں انڈونیشیا کا ہے، بیسیوں لوگ ہیں، ان کا جھوٹ پر کیسے اتفاق ہو گیا؟ انہیں کوئی کونسلنگ کی تھی؟ اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہو مختلف علاقوں سے کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ممکن نہ ہو. بازے میں آ گئی، نوٹ لکھیں، نوٹ. کبھی کبھار ایک حدیث پہلے والے تین کیٹیگری میں سے ہوتا ہے، یعنی یا غریب ہوتا ہے، یا عزیز ہوتا ہے، یا مشہور ہوتا ہے. یا غریب ہوتا ہے، یا عزیز ہوتا ہے، یا مشہور ہوتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ متواتر بن جاتا ہے. عملی اعتبار سے وہ متواتر بن جاتا ہے، مینز کہ امت اس کو قبول کرتی ہے عملاً. امت اس کو کیا کرتی ہے؟ قبول کرتی ہے. کس طرح؟ عملاً، پریکٹس میں لے رہتے ہیں تو اس کو پھر متواتر عملی کہتے ہیں. اس حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں؟ عملی متواتر. یعنی وہ سندی متواتر نہیں ہے، وہ کون سی متواتر ہے؟ عملی متواتر ہے. واضح میں آ گئے. اور یہ ایک بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو رفع الیدین ہوتا ہے رکوع میں جاتے وقت، ہاتھ اٹھانا اور رکوع سے آتے وقت ہاتھ اٹھانا، صحیح. کسی نے دعویٰ کیا ہے اہل حدیث نے کہ یہ متواتر ہے، یہ عمل کیا ہے؟ یہ متواتر ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر وہ ہوتا ہے جو تابعین کے زمانے میں اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ پوری امت اس کو قبول کرتی ہے. جبکہ میں ابھی آپ کو تابعین کی ایک لسٹ سما لیتا ہوں کہ یہ لوگ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. ابھی تابعین کے علماء کی ایک بڑی لسٹ آپ کو تما دیتا ہوں کہ یہ لوگ رفع الیدین، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، صحیح. تو آپ کیسے متواتر کہہ سکتے ہیں؟ واضح میں آ گئی. یہ ہوتی علمی باتیں. اب جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، یہ تو ضمنی بات تھی، جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس کے سند کے دو حصے ہیں. جس طرح وہ جو میں سند آپ کو پڑھا رہا تھا اس دن، تو میں نے کہا کہ سند کے دو حصے ہیں، ایک میرے سے شاہ ولی اللہ تک، اور دوسرا شاہ ولی اللہ سے رسول پاک تک صلی اللہ علیہ وسلم. یا ان ادر وے، ایک رسول پاک سے شاہ ولی اللہ تک، اور دوسرا شاہ ولی اللہ سے ہمارے تک، صحیح. تو میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ سے نیچے ہمارے تھری برانچز ہیں. یس، شاہ ولی اللہ سے نیچے ہمارے ہاں تین نہریں آتی ہیں، وہاں سے نہر ایک ہے. بازن میں آ گئی. تو اس طرح یہ قرآن کے سند کے بھی دو حصے ہیں، ایک اللہ سے رسول پاک تک، رسول پاک تک، اور دوسرا رسول پاک سے امت تک. تو امت کی پہلی کڑی صحابہ ہیں. امت کی پہلی کڑی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو اس منحوس نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ علی نظر تو آتے تھے انسان لیکن حقیقت میں وہ خدا تھے. ہاں، کہ نظر آتے تھے انسان لیکن حقیقت میں وہ، حقیقت میں وہ خدا تھے، صحیح. اور کہا کہ اس کو نہیں مارا گیا. اس نے کہا اگر آپ اس کا دماغ بھی میرے وہاں پیش کر دیں میں پھر بھی نہیں مانوں گا، صحیح. تو اس نے کہا وہ زندہ ہے، وہ کلاؤڈز میں رہتے ہیں. وہ کیا رہتے ہیں؟ کلاؤڈز میں رہتے ہیں، اور اپنے کو مولا ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے سے مخالف کو قہر بھجواتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی واپس آئے گا. آپ لکھیں، یہ بنیادی مسئلے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا فتنہ یہ پیدا کر دیا کہ حسن اور حسین کے بعد طبقے فرقے پیدا کر دیے. ایک فرقہ ایک کے پیچھے لگا دیا, دوسرا فرقہ دوسرے کے پیچھے لگا دیا, ایک تیسرا پیدا کر دیا, اس کو کہتے ہیں کیسانیہ. لیٹر انہوں نے اپنا ٹائٹل بنا دیا کیسانیہ, کیونکہ ان میں ایک امام تھے کیسان, کاف ی سین الف نون. تو حضرت علی کے ایک تیسرے بیٹے ہیں محمد, اس کا نام ہے, حضرت فاطمہ سے نہیں ہے, محمد. وہ بنو حنیفہ کے خاتون کے وطن سے ہے. بنو حنیفہ یہ مسلم کذاب کا جو قبیلہ تھا, کس کا؟ جھوٹے مدعی نبوت جو تھے مسلم کذاب, اس کے قبیلے کو بنو حنیفہ کہتے ہیں. اس کی ایک خاتون حضرت علی نے شادی کی تھی تو اس سے بیٹا پیدا ہو گیا تھا محمد ابن الحنفیہ, اس کو کہتے بھی ہیں محمد ابن الحنفیہ. امام غیب تو ایک اور ہے. تو کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ وہ بھی واپس آئیں گے حضرت عیسیٰ کی طرح. تو کسی نے کہہ دیا وہ کنفیوز آدمی, میں نے کہا وہ کنفیوز آدمی نہیں, وہ بڑا شیطان آدمی تھا. اس شیطان آدمی نے ایک منصوبے کے تحت کہ اگر ایک پہ لگا دوں تو پھر تو تفرقہ نہیں ہوگا, اگر ایک پہ لگا دوں تو پھر تو تفرقہ نہیں ہوگا, مختلف پر لگا دیتا کہ ائمہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ان کا. تبھی تو اس جانب بورا نکلتا ہے, اس جانب خانی نکلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ واپس آئیں گے. صحیح. اور آپ جس امام غائب کی بات کرتے ہیں وہ امامیہ کا مذہب ہے, وہ شیعہ امامیہ کا مذہب ہے. جو ہمارے ہاں میجارٹی ہوتی ہے وہ شیعہ امامیہ کی ہوتی ہے, ایران والے شیعہ امامیہ ہیں. تو وہ شیعہ امامیہ کی بات ہے کہ جو بارہویں امام, کون سے بارہویں امام, جو تین سال کہتے بارہویں امام, جو تین سال کہتے, کہتے وہ تین سال کے غائب ہو گئے. اور یہ جو ہیں یہ عراق میں, عراق میں صبح سویرے ایک گھوڑے کو بہترین طریقے سے مزین بنا کر اس پہ زین وغیرہ ڈال کر, اور روزانہ گروہوں کو گروپوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ایک گروپ صبح سورج نکلتے وقت وہاں پہنچ جاتی ہے اور سورج غروب ہوتے وقت وہاں کڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, اخرج الینا یا امام فإن الدنیا قد ملأت جورا, کہ امام باہر نکل آئے, دنیا ظلم و بربریت سے بھر گئی ہے, آپ یہاں انصاف لائیں گے. صحیح. تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں تو اس نے ایک جگہ ایک بیان میں, ہمارے یہاں پڑا چنار بڑا سینسٹیو علاقہ ہے, پڑا چنار وہاں پہ شیعہ ہیں تو بڑا سینسٹیو علاقہ ہے, اور اس کے بیان سننے کے لیے مولوی صاحب اس کے بیان سننے کے لیے شیعہ بھی آتے ہیں. لیکن پھر اس کو عدالت میں پیش کیا تو اس نے کہا اس لیے تو میں نے بات کہی کہ یہ مسئلہ عدالت میں واضح ہو جائے. صحیح. شیعہ نے اس پہ کیس کیا تو اس نے کہا, پھر وہ شیعہ حضرات خود بھاگ گئے, نے کہا تو ہم پھنس جائیں گے. صحیح. تو اس نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ وہ امام آخر خدا کے بندو تقریباً 1300 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں, روزانہ جاتے ہیں, وہ نکلتا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں دیہات میں, ہمارے ہاں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گیدڑ کا شکار کرتے ہیں. کس چیز کا؟ گیدڑ کا, اور لومڑی کا شکار کرتے ہیں کتوں کے ذریعے, ایک فن ہوتا ہے. صحیح. تو اس نے کہا اگر گیدڑ غار میں اندر داخل ہو جائے یا لومڑی غار میں داخل ہو جائے, صحیح, اور کتا بھی ڈر کے مارے اندر نہیں داخل ہو سکتا, اور وہ لومڑی باہر نہیں نکل آتی, تو وہاں وہ لوگ دھواں کروا دیتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ دھواں چھوڑ دیتے ہیں, بڑے سارا دھواں, تو وہ دھوئے سے تنگ ہو کر وہ لومڑی یا گیدڑ باہر نکل آتا ہے. اس نے کہا امام صاحب کو دھواں دے دو. خدا کے بندے آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک نہیں, میں نے کہا نہیں ایسے یہ انداز صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, بس پتا نہیں لوگوں کے اوسان گڑبڑ ہو جاتے ہیں, پورے صحابہ کے خلاف ہیں. نہج البلاغہ نہیں نہیں اس کی تو نہیں لکھی, لیکن لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں لکھ کے, کچھ حضرت علی کی حقیقت بھی ہیں اور کچھ اپنے گڑ دیے ہوا. تو اینی ہاؤ, اب سند کی بات, تو ایک تو وہ حصہ ہے کہ رسول پاک سے امت تک کیسے پہنچا, تو آپ لکھ کے 140,000 صحابہ نے ڈائریکٹ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, 140,000 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈائریکٹ لے لیا, اور ان کے بعد تو کئی لاکھ تابعین نے ان سے لے لیا, اور پھر تو نمبر بڑھتا ہی رہتا, ہر دور میں نمبر بڑھتا ہی جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نقل متواتر. میں اس لیے وہ تواتر پہ زور دے رہا تھا کہ اس نقل کو کیا کہتے ہیں, نقل متواتر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کا جو نقل ہونا ہے امت کو، یہ کس انداز سے نقل ہوا؟ تواتر سے، کسی سے. اور تواتر میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو نریشن چین ہے سند کا وہ حصہ، تو وہاں پہ تھری انٹیٹیز ہیں، تین ذات ہیں وہاں، اس حصے میں کتنے لوگ ہیں؟ یعنی تین شخصیات ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات، ایک جبریل کی ذات، ایک رسول پاک کی ذات. ذات وہ تو خالق اور مالک ہے. اب لکھیں اللہ کی ذات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. آفتاب آمد دلیل آفتاب، ہمارے شیخ نے فرما دیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ خود سورج. سورج کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ خود سورج. آرشمیدس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا کہ جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ان کا انکار ہی اللہ کی وجود کی دلیل ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو انکار کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا وہ تو فلسفی آدمی تھے. اس نے کہا اگر چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو انکار کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ جو آدمی انکار کرتا ہے یہ کسی موجود سے انکار کرتا ہے. آرشمیدس، آرشمیدس تو بہت بڑا جیومیٹری کا بہت بڑا امام ہے. آپ نے نہیں پڑھا تھا جیومیٹری میں اصول آرشمیدس؟ تو بڑی ہے وہ سائنس میں، سائنس میں تو اصول آرشمیدس وہ پانی والا، وہ موسلی اور موسلی کا گھر. کیا کہتے تھے غزنوی آپ کو یاد ہے؟ یہ دیکھیے مجھے کس زمانے کی باتیں یاد ہیں، اس لیے ہم آپ کا بھی شارپ کروانا چاہتے ہیں. نہیں مسلمان نہیں تھا، یہ تو فلسفے کی بات ہے. اس نے کہا کہ خدا کے وجود سے انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، تو اللہ کی توثیق کی تو کوئی ضرورت نہیں، اس کی ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو تو کفار بھی مانتے ہیں، تبھی تو شریک بناتے ہیں. عبدالرحیم صاحب، یہ آپ کے ملک میں جو سارے مورتیاں بناتے ہیں وہ اس لیے کہ خدا کو مانتے ہیں، تبھی تو مورتیاں بناتے ہیں. اگر خدا کو نہ مانتے تو مورتی کس لیے بناتے ہیں؟ بازار میں آ گئی کہ نہیں؟ صحیح. مشرکین مکہ وہ خدا کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اس کو پہنچنے کے لیے ذریعہ چاہیے، ان کو پہنچنے کے لیے ذریعہ چاہیے. تو ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو ان کی بندگی کی وجہ سے الوہیت کے صفت سے نوازا ہے، خدا ہونے کی صفت سے. یعنی وہ خدا نہیں ہے، خدائی کی صفت ان میں آئی ہے. وہ خدا نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ خدائی کی صفتیں ان میں آئی ہیں. تو اگر ہم ان کو راضی کریں تو وہ اللہ سے چھڑائے گا، وہ ہمیں اللہ سے چھڑائے گا. تو تبھی ان کی مورتیاں بنائی تھی، نہیں کہ بس کسی طرح سے تراشا، نہیں، انہوں نے کوئی آئیڈیا بنا دیا کہ فلاں جو شخص تھا اللہ کے اتنے قریب تھا، اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ایک امیج بنا دیا اور اس امیج پر شروع کر دیا. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ اب الوہیت کی صفت جس میں آئی، کیا یہ جملہ آپ یاد رکھیں، الوہیت کی صفت تو اللہ کی ایک صفت ہے، عظمت، بڑائی. عظمت کیا؟ بڑائی. تو کہتے ہیں کہ ہاتھی جسامت کے اعتبار سے بڑا، یہ الوہیت کی صفت ہے. الوہیت خدا ہونا، الوہیت کا معنی خدا ہونا، صحیح. اللہ کی ایک صفت ہے کہ ہی از کازنگ ڈیتھ. واٹ؟ ہی از کازنگ ڈیتھ. سو اینی تھنگ وچ کین کاز یو ڈیتھ ویری ایزیلی، اٹ مینس کہ اس میں خدا کی صفت ہے. تبھی تو انہوں نے کوبرا کو بھی خدا بنا دیا ہے، کوبرا کی مورتی بنائی کہ وہ تو ایک سمبل بائٹ کر دیتا ہے اور آدمی کا بیڑا غرک. اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیر کو اس لیے کہ وہ تو ایک پنجہ مار دیتا ہے اور آدمی کا بیجا نکال دیتا ہے، صحیح. تو قوت یہ الوہیت کی ایک صفت ہے جو شیر میں آ گیا ہے، تو شیر اس خدا، صحیح. کازنگ ڈیتھ کوبرا میں آیا کہ وہ تو ایک بائٹ کر دیتا ہے، اللہ بچائے رکھے، آدمی مر جاتا ہے. بیوٹی اور حسن یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو جو چیز بھی ان کو خوبصورت نظر آئے انہوں نے کہا بسم اللہ، صحیح. ایون کاؤ کا گوبر، گائے کا گوبر، کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ فصل کی نمو کرواتا ہے. کس چیز کی؟ ویجیٹیشن کی نمو کرواتا ہے. جب آپ گوبر ڈال دیتے ہیں وہ تو ڈیر سارا دے دیتا ہے. الوہیت کی صفت صرف گائے کے دودھ میں نہیں، گائے کے گوبر میں بھی ہے. اس لیے تو گوبر کی پوجا کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح. لیکن وہ اصل لوگ تھے نا، یا اصل تھے یا بنائے ہیں، لیکن ان کے، کیونکہ ساری چیز امیج پہ چلتی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تو اگر پیغمبر کی مورتی بنائی تو پھر جائز ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ بڑے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لوگ ان میں خدائی کی صفت آ گئی ہے, تو اس لیے تو اس کی مورتی بناتے ہیں کہ اس کی پوجا کر کے اس کو راضی کریں گے تو خدا سے چھٹکارا دلائیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں. فضل میں آ گئی. تو اب جہاں تک جبریل کا تعلق ہے, اللہ کے بعد پھر کون سا ہے واسطہ؟ جبریل. جائیں سورہ التکویر میں 30 پارے میں ہے, اذا الشمس کورت, تیسویں پاری کی چوتھی سورت, 591 آیا نمبر 15 سے لے لیں. فلا اقسم, دیکھ لیا, فلا اقسم بالخنس, میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس, وہ ریٹرن کرنے والے ستاروں پر, کیونکہ ستارہ آج تو ڈسپیئر ہو جاتا ہے کل پھر ریٹرن کر دیتا ہے, صحیح؟ تو خنس کا معنی ریٹرن کرنے والا, یہاں سے یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ ستارے. فلا اقسم بالخنس, میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس, واپس آنے والے ستاروں کے, الجوارے, جو چلتے رہتے ہیں, سیلنگ, جوار کا معنی سیلنگ, وہ آربٹ میں کیا کرتے ہیں؟ سیلنگ کرتے ہیں. الکنس, مکان پکڑنے والے, فار ٹائم بینگ, وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, صحیح. واللیلے, اور قسم رات کے, اذا غصغصا, جب وہ پیٹ کر دیتی ہے, تو پیٹ کس وقت کر دیتی ہے؟ رات, صبح کے وقت. وہ کب پیٹ کر دیتی ہے؟ صبح کے وقت. والصبح, اور قسم صبح کے, اذا تنفسا, جب صبح سانس لے لیتا, تو کس وقت سانس لے لیتا؟ ڈان بریک. تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے ستاروں کی قسم, مجھے رات کی قسم جب وہ ختم ہو جاتی ہے, اور مجھے صبح کی قسم. بازن میں آ گئی. تو مینز کہ رات کی تاریکی تھی, قرآن آیا ستاروں کے مانند روشنی لے کے آئے, اور صبح کی طرح پوری دنیا پہ پھیل گیا. یہ اللہ نے جو قسمیں اٹھائی, اصل میں ایک انداز سے انسانوں کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہے کہ کیا تاریکی تھی رات کی, جب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ستارے آتے رہے اس کے پاس, ایک ایک آیت, ایک ستارہ تو کیا ہے, وہ تو سورج ہے پورا, صحیح. تو رات پیٹ کر گیا, دام بریک ہو گیا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. مولانا حالی نے کیا کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ یہ کیمیا ساتھ لایا, اور ایک نسخہ یہ کیمیا ساتھ لایا. یتیموں کا مل جا, غریبوں کا والی, وہ اس کا مسدس بڑا بڑی کمال کی چیز ہے. والصبح اذا تنفس انه يقينا القران لقول رسول الكريم, یہ وحی ہے اس قاصد کے کریم, جو بڑا معزز ہے, جبریل مراد ہے. انه يقينا القران لقول, لائی ہوئی بات ہے, کس کی؟ رسول, اس میسنجر کی. رسول کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ میسنجر. اس میسنجر کے کریم, جو بڑا معزز ہے, ذی قوت, قوت کا مالک ہے. تو یہ اللہ کریم اس کی سٹیٹس بیان کرتا ہے, کیونکہ مشرکین مکہ بڑے خبیث لوگ تھے, وہ کہتے تھے ہاں فرشتہ تو اس کے پاس شاید آتا ہوگا, شاید آتا, لیکن پتہ نہیں کس کیٹیگری کا فرشتہ ہوگا, کوئی گیا گزرا قسم کا فرشتہ, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے بے وقوف ہو, میں ذرا بتاؤں جبریل آتا ہے اور جبریل کی حیثیت کیا ہے. انہ لقول رسول, ایک ایک لفظ پہ دیکھیں, میسنجر ہے, کس کا؟ کس کا؟ یس, یو ایس میل کا نہیں, اللہ کا. میسنجر ہے کس کا؟ اللہ کا. اور نمبر دو, کریم, عزت والا ہے. ایسا میسنجر بھی نہیں ہے جس طرح عام طور پر میسنجر ہوتے ہیں تھرڈ کلاس, نہیں, کریم بہت عزت والا. تو بعض اوقات عزت تو ہوتی ہے, قوت نہیں ہوتی, جس طرح پارلیمانی طرز حکومت میں آپ کی ایک پریزیڈنٹ بیٹی ہوئی ہے, بیٹا نہیں ہوا, ہمارا والا تو بیٹا ہوا ہے, آپ والی بیٹی ہوئی ہے, انڈیا کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ وہی وہی یہ پٹیل. یس, تو پٹیل کو کوئی جانتا ہی نہیں کیونکہ قوت نہیں اس کے پاس. ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ, تو عزت تو ہے, پروٹوکول ملتا ہے, ریڈ کارپیٹ فلاں فلاں, لیکن قوت نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ انڈیا کی پریزیڈنٹ نہیں ہے, ذی قوہ, اس کی قوت ہے. ذی قوت, وہ قوت کا مالک ہے. صحیح, تو ٹھیک ہے, قوت تو ہوگی اس کی, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عند ذی العرش, عرش کے مالک کے نظر میں مکین, بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے. عرش کے مالک کی نظر میں بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے. نمبر چار, صحیح, مرتبہ تو ہوگا, کوئی اس کی بات مانے گا بھی فرشتوں میں سے کہ نہیں؟ کہ فرشتے کوئی اس کی بات کو ہاں بھی کرتے ہیں کہ ویسے بس سردار ہیں اور کوئی مانتا نہیں بات؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. متاع, ہی از دی اوبیڈ ون. متاع کا معنی دا اوبیڈ ون, کہ وہ ہے جس کو یہ بلینز اینڈ بلینز آف فرشتہ وہ اس کے بات سے سرتا بھی نہیں کر سکتے. متاع, متاع ثم, وہ بڑا متاع ہے. متاع کا معنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ بات کرتا ہے کوئی فرشتہ بھی سر کو سرتا بھی نہیں کر سکتا. ثم وہاں آسمانوں میں. صحیح. نمبر پانچ, اب انہوں نے ایک اور سوال کیا, شاید یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں. آتے آتے, کیونکہ وہ تو بہت اوپر والی دنیا سے, آتے آتے محمد تک پہنچتے ہوئے پتہ نہیں اس نے اس وحی کا کیا حشر کیا ہوگا, کتنی امینڈمنٹ اور ماڈیفیکیشن کیا ہوگی, کتنی باتیں خود اپنی تئیں شامل کی ہوں گی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ امین, وہ آنےسٹ اور ٹروتھفل پرسن, وہ ٹرسٹ ورتی ہے, وہ ٹرسٹ. تو چیز صفات جبریل کے بیان کر دیے, کنفرم کر دیا کہ جبریل سے کسی خیانت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدن معلوماتک و بارک وسلم وسلی علیہ. الموجود, موجودات یہ دو قسم کی ہیں, ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود, ایک کو کہتے ہیں ممکن الوجود. واجب الوجود کا معنی جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے. واجب الوجود کا معنی جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے. واجب الوجود کے لیے آپ اس طرح لکھیں, وہ ذات جو اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, تاکہ ایک اللہ تعالیٰ ڈیفنس کرے گا مومنوں کا. یدافع, دفاع کرے گا. یدافع عن الذین, دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. ان اللہ لا یحب, اللہ کریم پسند نہیں کرتا, کل خوان کفور, ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا, اذن للذین, اجازت دے دی گئے ان لوگوں کو. یقاتلون, جن سے لڑائی لڑی جاتی ہے, ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جاتی ہے, کہ وہ کیا کریں. بأنهم ظلموا, اس وجہ سے کہ ان کو مظلوم بنا دیا گیا ہے. اور مظلوم کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنی نفس کا دفاع کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مجھے کسی نے پوچھا یہ فتویٰ, کیونکہ دنیا میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو کسی نے فتویٰ پوچھ لیا کہ یہ جو لوگ بم باندھتے ہیں اور مار دیتے ہیں اپنے کو بھی, اور تو یہ شرعاً جائز ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ کیس ٹو کیس ہم لیتے رہیں گے. کیا کیس ٹو کیس, ایز اے جنرل ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ سویسائیڈل ایکٹ یہ جو یعنی جائز ہے یا کوئی ثواب کا کام. لیکن میں نے کہا کہ اب انہوں نے اس کام سے کتنے زیادہ گندگی کو رکوا دیا, کتنی زیادہ گند. تو اگر وہ گندگی اس سے زیادہ ہے, وہ گندگی اس سے, تو دین ہی وڈ بی ریوارڈڈ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں 1965 جب سیالکوٹ کے وہ باؤنڈری پر, اور انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ پہنچنا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر, اور جنرل نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ لوگ چاہیے, جو کچھ نوجوان چاہیے جنہیں شہادت کا جذبہ ہو کہ وہ بم باندھے. تو نوجوانوں نے بم باندھ دیا اور ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے, اور ٹینکوں کو اڑا دیا. اب اگر وہ ہندو وہ بنیے وہ سیالکوٹ آتے, ہمارے ماؤں ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کا کیا حال ہوتا, کیا حشر ہوتا, جوری صاحب کیا حشر ہوتا. تو میں نے کہا کہ دے آر دی بیسٹ ٹائپ آف شہدا, کیونکہ انہوں نے بہت بڑی گندگی کو رکوایا, بہت بڑی اور بہت بڑے بلڈ شیڈ کو رکوایا. تو میں نے کہا کہ کیس ٹو کیس. اور پھر میں نے اسے کہہ دیا, چونکہ وہ عرب تھا تو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من قتل دون دمہ فہو شہید, جو آدمی اپنی آپ کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید. ومن قتل دون عرضی فہو شہید, جو آدمی اپنی عزت کی بچ بچاؤ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید. ومن قتل دون مالی فہو شہید, جو آدمی اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ شہید ہے. ومن قتل دون دینی فہو شہید, جو آدمی اپنی دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے. تو اب اٹ مینز کہ وہ ایسے حالت میں دفاع کر رہا تھا کہ اس کا مارا جانا یقینی تھا, اس کا مارا جانا یقین, لیکن پھر بھی شریعت نے اسے یہ نہیں کہا کہ سوئسائڈ الیکٹ ہے آپ خودکشی نہ کریں, اسے یہ نہیں کہا کہ سوئسائڈ الیکٹ ہے اور یہ خودکشی اور خودکشی نہ کریں, نہیں, اسے کہا کہ دفاع کریں, اپنا ڈیفینس کریں. من قتل دون دمی فہو شہید, من قتل دون مالی فہو شہید, من قتل دون عرضی فہو شہید, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں اس آیت میں کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ دفاع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مظلوم ہیں اور مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی دفاع کرے. وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور اللہ کریم ان کے امداد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ, یہ مظلوم وہ لوگ ہیں, اخرجو من دیارہم, جن کو نکالا گیا ہے ان کے اپنے زمین سے بغیر حق, بلا جواز ان کو نکالا گیا ہے ان کی زمین سے بلا جواز. الا ان یقولوا, ان کا جرم صرف ایک ہے, الا ان یقولوا کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, ہم کسی اور کی ربوبیت نہیں مانتے, تو انہیں نکالا گیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ کریم انسانوں کو انسانوں کے ذریعے نہ رکواتے, انسانوں کو انسانوں کے ذریعے نہ رکواتے اور کھلی چھٹی دے رہے تھے ایک گروپ کو, تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت سوام ہو, تو راہبوں کے مومس کے خانقاہ وہ سارے ڈا دیے جاتے. وبیعن وبیعن, اور عیسائیوں کے گرجے وہ سارے ڈیا دیے جاتے. وصلوات, اور یہودیوں کے سینیگاگ وہ سارے ڈا دیے جاتے. ومساجد, اور سارے مسجد مسلمانوں کے وہ ڈا دیے جاتے. لیکن اللہ کریم فرماتے میں انسانوں کو انسانوں کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں, کہ یہاں آپ میری مسجد کا کچھ برا کریں گے تو وہاں آپ کے گرجے کی بھی خیر نہیں ہوگی, ریئیکشن پیدا ہوگا, وہاں آپ کے گرجے کی بھی خیر نہیں ہوگی, ریشن پہ. تبھی تو یو این او کو ضرورت پڑی کہ عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کر دیا. اللہ کریم فرماتے یہ میں حفاظت کرواتا ہوں, اصل میں اس لیے یہ چیز کروا دیتا ہوں, ادر وائز کسی عبادت گانے کا عبادت خانے کا پوری دنیا میں تصور ہی باقی نہ رہتا. کرو فی اسم اللہ کثیرن, کہ یاد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, لیکن اللہ امداد کر دیتا ہے اس کو جو اس کی دین کا امداد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, تحقیق اللہ تعالیٰ قوت رکھنے والا اور غالب ہے. الَّذِينَ, اور اللہ کس کا امداد کرے گا؟ الَّذِينَ, ان لوگوں کا. اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان لوگوں کا اگر ہم نے ان کو حکومت دے دی زمین کے اندر تو وہ کیا کریں گے؟ بدماشی اور منمانی نہیں کریں گے. اقام الصلاۃ, وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. نماز پڑھیں گے نہیں, نماز تو انڈیویجول پڑھتا رہتا ہے, حکمران صرف پڑھتا نہیں, وہ نماز کا نظام قائم کروا دیتا ہے. مدینہ میں کیا ہوتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ وہاں پہ نظام قائم ہے, وہ مختصب سارے عرب ممالک میں ہوتا ہے. جو محتسب وہ ڈنڈا اٹھا دیتا ہے, بازاروں میں گھومتا رہتا ہے. بدلو الی الصلاۃ, وآتوا الزکاۃ, اور وہ زکات دیتے رہیں گے, زکات کا نظام اسٹیبلش کریں گے. وامروا بالمعروف, اور وہ امر کریں گے اچھے کاموں کا. ونہوا عن المنکر, اور وہ منع کریں گے لوگوں کو برائی سے. تو دنیا میں جہاں بھی کسی حکومت کو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت اسلامی ہے, تو انہوں نے ایک اسپیشل وزارت اور اسپیشل شعبہ بنا دیا ہے. اس شعبہ کو کسی جگہ کہتے ہیں وزارت الدعوت والارشاد, سعودیہ میں اس کو کہتے ہیں کیا؟ وزارت الدعوت والارشاد. کویت میں بھی اسے کہتے ہیں وزارت الدعوت والارشاد، باقی ممالک میں انکلوڈنگ افغانستان، وہ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف کہ حکمران کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب پتہ لگ گیا کہ دعوت ایسا کام ہے کہ اسلام میں یہ حکمران کی بھی ذمہ داری اور انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے، دونوں کا کام ایک، دونوں کا کام ایک. لیکن ان کا طریقہ علیحدہ ہوگا، ہمارا طریقہ علیحدہ. ہم لوگوں کو نماز کی ترغیب دیں گے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. لیکن امر بالمعروف والے ہاں وہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، یہ آزان جو ہو چکی ہے آپ ابھی تک دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈنڈا مار لیتے ہیں. طریقے مختلف ہیں، طریقے ہیں مختلف ہیں. انڈیویجول کے لیے حکم علیحدہ ہے کیونکہ اس کا کوئی فورس نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے اس کے پاس فورس ہے. تو واپس اپنے سبق، من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. اب پتہ لگ گیا کہ جب یہ فرض عین ہے تو ہر نیک و بد وہ ذمہ دار ہے کہ دعوت کا کام چلائے، اللہ کے پیغام کو کنوے کر دے، چاہے وہ خود نیک ہے یا بد ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری کہ جو بات اس کو معلوم ہے وہ کنوے کر دے، جو بات اس کو معلوم ہے وہ کنوے کر دے. یہ ہر انڈیویجول کی ذمہ. ہاں البتہ اس کے بعد کا اثر کب ہوگا؟ جب وہ خود عمل کرتا رہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن اس کے دعوت کے لیے یہ رکاوٹ نہیں کہ وہ خود نہیں کرتا، کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا. میں خود خیر کا کام نہیں کرتا تو آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو کریں بھائی، صحیح. بلکہ اس آدمی کا احسان مانیے کہ وہ خود جہنم میں جانا چاہتا ہے لیکن آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ خود تو جہنم کی طرف جا رہا ہے لیکن آپ سے کہتا ہے کہ آپ جہنم میں کم از کم نہ جائیں. تو دعوت کے لیے صالح ہونا شرط نہیں، یہ آپ لکھیں، یہ کنڈیشن نہیں. لیکن دعوت افیکٹو ہوتا ہے جب آدمی صالح ہوتا ہے، جب خود عملی ہوتا ہے تو پھر اس کی دعوت افیکٹو ہوتی ہے، اثر دکھاتی ہے. دعوت جب دو گے تو کس طرح دو گے؟ آپ دعوت دیں اپنے پروردگار کے راستے کے جانب بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ. اب حکمت کس چیز کا نام ہے اور موعظۃ حسنہ کس چیز کا نام ہے؟ حکمت نام ہے ایسی بات کرنے کا جو دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ. اب بات کریں گے ریزن کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، تو لوگوں کو اپلائی ہوگی. کیا حکمت دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ. اور موعظۃ حسنہ انداز آپ کا ایسا ہو کہ وہ اٹریکٹو اور لوگوں کے فہم کے مطابق ہو، لوگوں کے فہم کے مطابق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے اپروچ کے مطابق. اب ہم یہاں جب مثال دیتے ہیں تو آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسپیس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب یہی مثال ہے، اگر میں اپنے گاؤں میں دوں، وہاں کے زمینداروں کو اسپیس کا کیا پتا؟ وہ لیب کیا جانتے ہیں، وہ ناسا کو کیا جانتے ہیں، وہ سیٹلائٹ کیا جانتے ہیں، صحیح. انہیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ آپ دروازے کے سامنے آ جائیں، دروازے کو خود پتہ لگ جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو وہاں آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی، وہاں آپ نے گائے کی مثال دینی ہے، بھینس کی مثال دینی ہے، گدے کی، بار کی، حل کی، اپاشی کی. یہ تو ایسے کہتے ہیں موعظۃ حسنہ اور حکمت. اب آپ نے تو دعوت کے دونوں پہلو مد نظر رکھے، آپ کا انداز بیان جاذب بھی ہے، اٹریکٹو بھی ہے اور ریزنیبل بھی ہے، ریزنیبل بھی ہے. لیکن جن سے واسطہ پڑا ہے وہ بے وقوف ہے، جن سے واسطہ پڑا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ آپ کے ساتھ ریزننگ پہ اتر آیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ جذباتی نہ ہو، آپ جذباتی ہوں گے تو دعوت کا کام رک جائے گا. وجادلوں، آپ اس کو کاؤنٹر کریں بلتے آسن، ایسے طریقے سے جو پہلے والے سے زیادہ بہتر ہو. یعنی آپ کا پہلے والا طریقہ، اس سے تو وہ اگریسو ہو گیا، اسی کی وجہ سے وہ اگریسو ہو گیا، تو آپ اگریسو نہ ہو، آپ ذرا اپنے انداز سے اور اچھے ریزن پہ آگے چلے جائیں. یہ جماعت والے یہی کام کرتے ہیں، ان کو کوئی برا بلا کہہ دیتے ہیں اور کوئی ان کے بسترے باہر نکال پھینکتے ہیں تو ان کے امیر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے دعا کر دو، ہم نے اللہ والی بات صحیح طریقے سے ان کے دلوں میں نہیں ڈالی، ان کے ذہن میں نہیں ڈالی، ادر وائز یہ بڑے اچھے لوگ تھے. آپ کی دعوت کی قبولیت یہ ہو کہ لوگ قبول بھی کر جائیں. قبولیت is totally depend upon the will of Allah سبحانہ وتعالی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار وہ جانتا ہے اس کو، ضل عن سبیلہ جو بھٹک گیا ہے اللہ کے راستے سے، وہ عالم بالمعتدین اور آپ کا پروردگار جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. یہی اللہ کی ذمہ داری ہے، کسی کو گائیڈ کرتا ہے اور کس کو گائیڈ نہیں کرتا. اسی کے ساتھ آپ کے دعوت کا کوئی تعلق نہیں، اسی کے ساتھ آپ کے دعوت کا کوئی تعلق نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا. اور کون ہے زیادہ بہتر قولا بات کے اعتبار سے ممن اس شخص سے دعا الى الله جو دعوت دے اللہ کے جانب وعمل صالحا اور خود عمل کرے صالح وقال انني من المسلمين اور یہ کہے کہ میں خود مسلمانوں سرنڈر کرنے والا ہوں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی نے فرمایا آیت کہ آیت اپلیکیبل ہے دو قسم کے لوگوں کو, ایک مؤذنین کو جو آزان دیتے ہیں اور دوسرے دعات کو جو دعوت دے دیتے ہیں. ایک مؤذن کو, کیونکہ مؤذن بھی دعوت دے دیتا ہے. مؤذن کیا دیتا ہے؟ دعوت دے دیتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ یدعو الناس الی اللہ عز وجل, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر للمؤذنین, اللہم اغفر للمؤذنین, اللہم اغفر للمؤذنین. خداوندہ جو لوگ آزان دینے والے ہیں ان کی بخشش فرما, جو آزان دیتے ہیں ان کی بخشش فرما, جو آزان دیتے ہیں ان کی بخشش فرما. تو تین بار حضور کی دعا ویسے بھی مقبول ہے, جب وہ کسی دعا کی تکرار کر جاتے تین بار تو اس کی تو رد کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ, قیامت کے دن مؤذنین ان کے گردن اس طرح اونچے رہیں گے, اس طرح اونچے رہیں گے سارے لوگوں کے درمیان, اس طرح اونچے گردن سے اللہ کے سامنے آتے رہیں گے. کون؟ جو اذان دینے والے, المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بار کہہ دیا کہ بلال جب اذان دیتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ کی رحمت, ان الرحمت تنزل علیہ کالمطر, کہ اس پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فلما سمع عمر رضی اللہ تعالیٰ فضیلت الاذان, جب عمر نے سن لیا کہ اذان کی فضیلت رحمت کی بارش ہو جاتی ہے, تو نیکسٹ ٹائم عمر آ گئے اور پہلے سے اذان کی جگہ پہ بیٹھ گئے. صحیح. اور جیسے ہی ٹائم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بلال نے گھر میں فلما سمع بلال الاذان وکانا جالسا فی بیت, گھر میں بیٹھے ہوئے اس نے اذان سنی, فاصرا الی المسجد, وہ دوڑ کے آتا رہا اور اس کا وہ جو جبہ تھا وکانے یجر رداء, اس کی چادر پیچھے سے وہ گھسیٹ رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہو گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اليوم نزلت الرحمہ ولا بلال ابن ابی رباح کالمطر, کہ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بارش جیسی رحمت برس پڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھے تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ وہ اذان تو انا, اذان تو میں نے دی تھی, اذان میں نے دی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزلت علیک بآذانک ونزلت علیک بسرعتی الی المسجد, کہ آپ پہ جو رحمت نازل ہوئی وہ اذان کی وجہ سے, اور یہ جلدی میں آ رہا تھا اس پہ وہ رحمت نازل ہو رہی تھی. تو اٹ مینس کہ بس اللہ انتظار میں رہتا ہے کہ مسلمان کیا حرکت کرتا ہے کہ رحمت کی بارشیں کروا دو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وتوب علينا واغفر لنا انک انت التواب الرحیم. فالله خیر حافظ.